Saat 18.03, 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi saat 20'ye kadar beraber olacağız. 2 saat vaktimiz var. Ve Oktay Demirci stüdyomuzda, Fahir Önç de çok uzun zamandır burada konusunu ettiğimiz mücadelesini sürdürüyor. Mücadelesini sürdürüyor. Arabayı alma mücadelesi devam ediyor. Dinleyicilerimize hemen müjdeleyelim. Merhaba ilk başta sevgili dinleyiciler. Bu Fahir'in arabası gerçekten artık hayatımızı etkiler oldu. Memleketimize dert oluyor. Memleketimizin sorunu oldu gerçekten. Yani ne zaman geldi? Bir de el birliğiyle herkes buna çabalıyor. Bu arabayı, şu arabayı bir alalım, şu arabayı bir alalım diye. Bir takım arkadaşlarıyla gidiyormuş Fahir, haberin var mı? Arabayı almaya mı? Evet, sen dedim kimin, nasıl gidiyorsun? Arabayla gidiyorum dedi. Dedim oradan arabayı ne yapacaksın? Eski arabanı beraber mi? Hani böyle eskiden bisikletlere böyle bazı yetenekli mahallede çocuklar şey yapardı ya, iki bisikleti sürerek giderlerdi ya. Birine binerdi, öbürünü sadece öbüründe tutardım. Öbüründe gidonundan tutardı. O tip bir şey mi yapacaksın arabada? Öyle bir şey de yok falan. Ne yapacaksın? Nasıl geleceksin? Hangisini bırakacaksın? Yok, Mustafa abilerle gidiyoruz dedi. Mustafa abiler kim ya? Mustafa abiler kim diyemedim ya, işte. Arabayı almadan yeni çevre edinmiş. Resmen yani. Evet. Şimdi arabayı aldılarsa da hep beraber açmışlarsa radyoda bizi de dinliyordur. Mustafa abi kusura bakmasın. Kimsen Mustafa abi? O kusura bakmasın yani. Tamamen bizim oğlanın hatası. Yani Oktay biraz moralim bozulacak. Ben hani yayından sonra söylemek isterdim ama samimiyiz. Her şeyi açık açık tabii konuşuyoruz. Şunu soracağım ben. Samimi miyiz? Samimi miyiz? Evet. Samimiyiz. Yani bu Mustafa abiler zannediyorum ki bizden farklı olarak 98-2000 model araba sahibi insanlar. Yani öyle bir camiaya girdi Fahir artık. Fahir'den eski Fahir olmasını beklemek haksızlık olur gibi geliyor bana. Hani böyle bazı insanlar vardır işte, evlendikten sonra hep evli çiftlerle görüşürler. Veya çocukları olduktan sonra hep çocuklu çiftlerle görüşürler ya, böyle çocuklu ailelerle görüşürler falan. O tip bir şey mi? Yani arabayı sıfırladıktan sonra arabası sıfır olan. Yani, insanlarla bir arkadaş grubu oluyor. O mu yani? İşte şimdi gelecek biz de konuşacak. Cruise Control diyecek mesela. Biz anlamayacağız. Ne yani ben mesela kontrol deyince self control şarkısı çok güzeldi falan diyeceğim. Ben saçma de Tom olacak. Cruise diyeceğim. Cruise Control ne Tom Cruise mu o falan. Ama diyeceğim. Mustafa abilerle bunu rahat rahat konuşabiliyor demek ki. Yani bu beklenilen bir şeydi. Yani daha ben bundan 4,5 yıl önce Fahir ilk defa internette ikinci el araba fiyatlarına bakmaya başladığı anda, Fahir'in araba alması gündeme geldiğinde böyle bir şey olacağını biliyordum. Yani bu kuş artık yuvadan uçuyor. Fahir'in de kendi ayakları üstünde durma zamanı, kendi çevresine oturma zamanı geldi. Bir yandan onun için seviniyorum. Kendimiz için üzülüyorum. Dinleyicilerimiz için üzülüyorum. Güzel bir şey vardı. Şimdi ilerleyen dakikalarda stüdyomuza bir kasılarak gelen bir adam olacak ve o adam Fahir olmayacak. Hayır, gelecek mi? Ben geleceğim dedi ama ben ona da açıkçası yani Mustafa abi dedikten sonra telefonda bana, ben ona da çok inanamadım. Belki çünkü yani hani doğrudan sizin TRT FM'e yok gider belki. Sizin çünkü hani Ankara Radyosu artık yerel bir radyo, sadece Ankara'ya değil tüm dünyaya hitap etmek istiyorum diyerek belki böyle bir şey yapar ama Ankara Radyosu'nu da her yerden dinleyebiliyorsun. Şimdi lafı oraya getirmeye çalışıyorum. İnternet üstünden bizi dinlemek isteyenler gerçekten mesela, adeta bir laf çambazısınız. TRT.net.tr adresine gidiyorlar, sağ üst köşede canlı diye bir şey var, yazı var. Evet. Oraya tıkladıkları gibi Ankara Radyosu'nu buluyorlar ve yayınımızı internet üstünden. Üstelik TRT'nin gerçekten de son derece pürüzsüz internet yayınıyla bizi dinleyebiliyorlar neredelerse. Lafa şöyle girdik yani, lafa daha doğrusu öyle bir girdik ki sanki şey TRT.net.tr sayfasından canlı linkine tıklarlarsa oradan Fahir Öncü'nün arabasından Ankara manzaralarını pürüzsüz ve net bir şekilde, sanki öyle girdik ya. Biz kendi yayınımıza bakalım. Ege, yani bizim arabalarımız bu kadar yüksek model olmayabilir. Bu kadar işte şey olmayabilir ama yani bu insan hemen bir günde değişir mi? Çok özür dilerim. Ben şuna inanıyorum. Tamam, belki arabam eskiyordur. Muayenesini yaptırdık, tamam, problem değil ama yani arabam eskiyor. Modeli geçiyor. Ama ben şahsen bir klasik olduğuma inanıyorum. Senin de öyle bir klasik olduğuna inanıyorum. O yüzden yani arabaların modeli değildir, insanın modelidir önemli. Doğru söylüyorsun. Bazı modeller de klasiktir. Bir Ege Kayacan, bir Oktay Demirci. Bunlar klasikler. Hatta şöyle düşün. Sen oturuyorsun. Hı hı. Şoför koltuğuna oturduğunu düşün. Tam o direksiyonla koltuğuna. Öyle otururken araba sürekli çıkıyor, başka araba geliyor. Çıkıyor, başka araba geliyor. Yani bu ne demek? Araçlar değişir. Araçlar değişir, insanlar kalıcıdır. Kalıcıdır. Ama nereden çıktı Mustafa abi? Ben hala açıklık getiremiyorum buna yani. Araçlar değişir, insanlar kalıcıdır sözü yani belli bir modele kadar. Ama araç full artı full artı full artı full olduğu zaman. Artı bir full daha var. Bir full daha var. Bir full daha var. İşte biz yani ancak ben yani benim hayalim bile 4 artı full'a gelebiliyor. Araçlar öyle bir araçtan bahsediyorsak eğer evet. Kişiyi de değiştiriyor. O adam o arabanın kapısından bindiğinde şoför mahalline geçtiğinde başka bir mahalleye geçmiş maalesef. Gibi oluyor. Maalesef. Hayır ben yani Fahir'den beklemezdim bunu. Gerçekten peşin hükümlü mü davranıyorum diye hala defalarca sorguladım. Çünkü bir yaklaşık 45 dakika önce öğrendim ben Mustafa abilerle gittiğini ve defalarca sorguladım ve üstelik ben aradım. Yani bana bir haber de vermedi. Bilmiyorum sana haber verdi mi de ben aradım ne oldu arabayı aldı mı derken şu anda gidiyoruz diye böyle son derece kibar. Herhalde sıfır arabası olan insanlar öyle konuşuyor kendi aralarında. Allah Allah. Yani böyle yani. Herhalde o grup arasında öyle konuşulacak diye. Bilemiyorum artık bir kural var galiba. Öyle konuşuluyor. Bilemiyorum belki de şeydir iyi tarafından bakalım. Yani programın devam etmesi açısından bir aksama yaşanmaması açısından onlarla gitmişti. Çünkü ikimizden biriyle gitse mesela ne olacak? Beraber ve solo sohbetler sırasında bir kişi olacak burada stüdyoda. Orada işte iki kişi olacak. Gerçi o da bak çok güzel olurdu. Yayında konuşurduk, telefonla bağlanırdık. Şimdi şöyle oluyor, şimdi böyle oluyor. Oktay'cığım yani bunlar hep hayal. Hayal tabii canım. Ben toz pembe görüyorum hayatı. Sen ya. Yani şeyi düşünüyorsun. Yani Fahir'le beraber arabasını, sıfır arabasını almaya gittiniz. Ondan sonra galeriden çıktınız. Sen onunla beraber dolaşa dolaşa abi araba çok güzelmiş falan diyerek radyoya geleceğini hayal ediyorsun ama daha galeriden çıktıktan sonra 2 dakika sonra dat dat arkadan bir korna. Sen tabii kim olduğunu fark etmiyorsun. Sadece tek görebildiğin 98-2000 model bir araç. Allah Allah falan diyorsun. Yeni bir araç. Mustafa yani, abiler. Fahir'cim ne yapıyorsun? Bu yanındaki kim? Fahir'in arabası mı? Hayır sana soruyor. Fahir'in arabasında Mustafa mı yani Mustafa evet. abiler? Yani camdan yaklaşıyor. Yazık. Bu yanındaki kim? Bu adamın arabacının modelini. Fahir de orada senden utanacak. Ve ilk ışıklarda seni Oktay istersen araç sıfır olduğundan sen in. Çünkü ilk günler şey olmasın falan gibi bir bahane söyleyecek. Bizim hiç anlamadığımız bir şey. Ve ondan sonra da karanlığın içinde yok olup gidecekti. Bu iş böyle. Biz birbirimize bir söz verelim mi? Yarın öbür gün bir durumumuz olur da 98-2000 model bir aracımız olursa. Hiç ayrılmayalım mı? Var mısın böyle bir şey? Hiç yani, ayrılmayalım. Eğer ayrılırsak da yılda bir kere Ankara Radyosu'nun önünde. Ankara Radyosu'nun bu stüdyoda buluşalım. Bu stüdyoda buluşalım. Beraber ve solo sohbet. Her sene aynı gün, aynı ay, aynı tarihte, aynı saatte buluşalım diyorum ben. Gerçekten yani nasıl bir araba? Uzay mekiği de alsan Ege. Bak çünkü tamam. Önümüz yılbaşı. Belli olmaz. Milli Piyango. Yani belli olmaz. Hepimize çıkabilir. Şurada hepimiz aynı derecede potansiyel zengin insanlarız. Doğru mu? Yani çıkabilir. Sana da çıkabilir. Tabii bana canım. Da çıkabilir. Ya belli ama bu sözü önceden vermek lazım. Aslında çok iyi oldu. Belki de bu işte bazen insanların bazı davranışlarına hemen kırılmak yerine hemen üzülmek yerine onlardan ders çıkarıp nasıl kendimize güzel sonuçlar çıkarabiliriz diye düşünmek lazım. Şey yapalım. Bunu yapalım. Kararlaştırmış olalım bu vesileyle. Fahir abiyle küstünüz mü ya? Küsmeyin diye bir mesaj gelmiş. Davda Eges diye bir dinleyicimizden. Genç bir anladığım kadarıyla genç bir arkadaşımız, hı-hı. Genç bir dinleyicimiz. Yok küsme yok yani şahsen benim küsmem yok ama. Biz Fahir'e anca imrenebiliriz yani. Yani. Bir de yani tavşan daha küsmüş. Dağın haberi aynen, olmamış öyle. Durumu küsme yani. Küsse zaten ne olur, küsmesek ne olur. Yani insan görüştüğü kişiyle küser değil mi? Doğru. Biz kendisini zaten araba aldıktan sonra göremez olduk. Yani mesela şimdi sen şeyle küs müsün? Beckham'la. David Beckham'la mı? David Beckham'la. Yok Ferrari'si canım. Var biliyorsun. Yok hiç. Küs müsün? Değilim. Değiliz ama programda oturabiliyor musun? Mesela hani biz de esprili programlar yapıyoruz. Bir gün alsak Cem Yılmaz'ı. Küs müyüz Cem Yılmaz'ı? Hayır hiç de küs değiliz. Ama onun arabalar 98-2000 model arabalar arabaları var mi? Doğru. Yani durum bu. Fahir'le de durumumuz bu. Öyle işte bugün artık bir yabancı gibi oldu ama bu küslük değil. Onu tekrar söyleyelim. Tabii ki şöyle de bir şey yok. Yani kıskanma gibi bir şey de anlaşılmasın böyle konuşmalarımızdan Ege. Yani onu da ben çok rahatsız olurum. Hani bak kıskandılar 0, 98-2000 model araba aldı çocuk. Kaç yıl sonra kendine. Bu Oktay'la Ege kıskanıyor resmen. 40 yaşına gelmek üzere olan bir takım insanlar bir. Öyle bir şey yok. Kıskançlık yok. Bu yani nasıl biz arabayı almaya beraber gittiysek belki küçük bir davet. Bizleriz de gibi. Yani bir Mustafa şey... kim? Mustafa'yı kıskanıyor zaten, Fahir'i değil. Yani bu Mustafa. Fahir'in en zor anlarında, o araba kararsızlığında 4,5 sene sevgili dinleyiciler. 4,5 sene. Abi şunu alacağım. Bunu alacağım. Böyle otomatik mi alsam? Acaba sıfır mı alsam? Bütün bu kararsızlıklarında onun yanında biz vardık. Mustafa yoktu. Kim o Mustafa? Ben hala anlamıyorum. Ve arabayı almaya gittiğinde orasına burasına bakarken, kredi sözleşmesi için bankaya giderken yanında kim vardı? Bizler vardık. Ama arabayla ilk tura Mustafa ile çıktı. Mustafa. Mustafa abi. Bir de Mustafa. Ha, Mustafa abi, bir de bir samimiyet de var. Ya. Mustafa Bey de değil yani. Değil. Değil. Maalesef değil. Yani bundan gerekli sonuçları çıkarmak lazım. Öyle düşünmek lazım. Yani bakacağız artık Ege. Biraz kırıldım ben doğrusu. Bakalım. Yani 4 senedir dediğin gibi bu hazırlığı yapıyor. Tıpkı böyle bisikleti olan çocuk, bisikleti olacak olan çocuk heyecanlanır da ilk başta bisiklet alınmadan önce, seneler önce kilidini alır ya. Evet. Bisikleti çalmasınlar diye ben bu kilidi aldım diye ve o kilidi sak. İşte biz seneler önce kasko bile yaptırdık Fahir'e. Kaskosunu yaptırdık, verdik. Dedik bu senin garantin olsun. Şu anda bindiğin arabaya değil, alacağın arabaya ver. Ama işte gel gör ki arabayı aldıktan sonra. Bu neye benziyor biliyor musun Ege? Yani milli piyango çıkar da, işte büyük ikramiye çıkar piyango ya da yılbaşında veya böyle özel bir günde. Ondan sonra insanın, bu işte büyük ikramiye isabet etmiş kişinin çevresinde hiç tanımadığı bir takım arkadaşları, akrabaları gelir ya. Ve o zengin olan kişi onları ben sizi tanımıyorum falan filan diyemez. Doğru. Çünkü hoşuna gider o ilgi, o alaka bir noktaya kadar. Ama daha uzak olup da daha kırgın olan bir takım insanlar da vardır o piyango isabet etmiş kişiye. Aynen o. Yani Fahir arabasını alır almaz bir takım abileri çıktı. Bir takım hiç görülmedik, hiç tanınmayan bir takım yakında akrabalar da çıkar. Ben sana söyleyeyim. Ben neye gülüyorum biliyor musun? Acı acı da gülüyorum. Yani hayatın başka anlarında bunu yaşayan dinleyicilerimiz vardır belki ama. Daha dün biz burada tatlı tatlı aramızda şakalaşıyorduk. Yeah. Fahir'in arabasında ön koltukta kim oturacak diye aramızda tatlı bir rekabet, tatlı bir sataşma vardı. Meğer Fahir o sırada bize için için gülüyormuş. Siz değil, Mustafa abim oturacak diyormuş. Ya ben biraz hani onu hatırlayıp kendime kızıyorum, sana kızıyorum. Bunu görememiş olmamıza kızıyorum. Saf duygularla iyi niyetli bir şekilde yaklaşmamız gerçekten. O Mustafa gerçekten abiden nefret ediyorum. Yazık. Ya ve hiç tanımamamıza rağmen. O kızgınlığımızı rağmen olduğu gibi Mustafa abiye biz yönlendirmek durumundayız. Neyse. Sevgili dinleyiciler, hayat devam ediyor. Beraber ve solo sohbetler de öyle. 0312 alan kodumuz 444-2406 telefonumuz, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'da eğer kullanıcıysanız bizi de hemen takip etmeye başlayın. Beraber ve solo ismiyle Twitter dünyasında da fırtına gibi esiyoruz. Beraber ve solo'yu bitişik yazarsanız fırtınayı yakalayayım diyorsunuz, yoksa fıs. Onu da söyleyeyim. Acaba diyorum, bu Mustafa abi bizimle görüşmesini istemiyor mu Fahir? Yani o tip bir şey mi? Yani Mustafa abi ya da kafasında bir, biliyorsun Fahir'in kafasında bir takım bıyıklık karakterler var. Bizim hiç göremediğimiz ama stüdyoda falan da bazen oluyor. Bazen böyle duvara bakarken görüyorum. Ben Fahir'i duvara bakar gibi görüyorum ama aslında o kafasındaki yarattığı o bıyıklı bir takım abilere bakıyor ya Fahir. Acaba diyorum o tip bir karakter mi Mustafa abi? Yani ben artık bu konuyu kapatalım. Kimse Mustafa abi. İyi yolculuklar diliyoruz Fahir'le. Keyifli bir dosttur Fahir. Yazık. Zor günde yanında olan bir dosttur. Bu kadar kolay mı Ege kapatmak? En moralinin en bozuk olduğu anda bile yanına gelmesiyle havanı değiştiren, senin dertlerinden, sıkıntılarından uzaklaştıran bir dosttur Fahir. Mustafa abi, ben de tırnak içinde abi diyorum tabii. Fahir'in kıymetini bilsin. Fahir'in kıymetini bilsin diyoruz. Biz kaybettik çünkü onu. Burada yalnız Mustafa abiye de haksızlık ediyorsun. Yani Fahir'in de Mustafa abinin kıymetini bilmesi lazım. Çok özür dilerim yani. Çünkü bir insan bunu arkadaşlarına yapıyor ve Mustafa abi denen kişi bu insanı öyle kabul ediyor. Anlatabildim mi? Yani böyle birazcık sorgulayan bir kişiyse bu, ki öyledir abi olduğuna göre. Fahir'in de onun değerini bilmesi lazım diyelim ve bu bahsi kapatalım. Herhalde bugün dinleyicilerimizle programımızın sonuna kadar gerçekleşeceğiz. Beraber olacağız. Sevgili Ege ile ben olacağım sevgili dinleyiciler. Siz de bizi bu zorlu günümüzde yalnız bırakmayın. Hayır, benim bize ulaşın. Anlamadığım lüks bir araçtan bahsediyor. O araç Maltepe'den Sıhhiye gelemiyor. Nasıl bir lüks araçsa bu. Evet, maalesef. Maalesef. Herhalde bizim aklımızın ermediği bazı teknik özellikleri nedeniyle 98-2000 model araçlarda olan bir şey bu. Evet Oktay Bey, biz yine yayınımıza devam edelim. Hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey yaşanmamış gibi, sanki Fahir hiç hayatımızdan geçmemiş gibi bunu yapmaya çalışalım. Google'dan gizli sürpriz var. Bizi ilgilendiriyor mu bilmiyorum da bazı insanların gerçekten büyük sıkıntısı bu. Yılbaşı, gizli sürpriz dediğim? Önümüzde yılbaşı var biliyorsun. Yılbaşında tek bir esprisi var. Hediye mi? Ondan geriye sayıyorsun. Ondan sonra da salonda herkes birbirini öpüyor. Öyle bir güzellik var. Yılbaşını da salonda geçirdiniz. Yılbaşını evinizin salonda girdiğiniz ortaya çıktı. Ben aileyle geçiririm yılbaşını. Biz de öyle yapıyoruz hakikaten zaten. Hakikaten de yani tamam tam anlamıyla çok bilinçli bir tüketici değilim ama aklımın erdiği şeylerden biri de yılbaşının parayı savurmak için uygun bir zaman olmadı. Evet. Yani her zaman 50 lira... parayı savurmak için uygun bir zamanda yok aslında. Savuruyorsun canım, böyle saçma sapan yerleri savuruyorsun da o noktada dersini almış bir adam. Normalde 50'ye yediğin yemeği o gece 250'ye yediğinde daha fazla beslenmiş olmuyorsun. Çok da eğlenceli bir şey. Yani tam benim eğlence anlayışıma hitap eden bir yılbaşı da bugüne kadar, daha doğrusu yıllardır olmadı. İzmir'de öyle bir güzel dışarıda yılbaşı geçirmiştim ta yıllar önce. Ondan sonra başka hiçbir şey yaşamadım. Belki dinleyicilerimiz biliyorlardır. Biz yılbaşında da mikrofon başında olacağız. Senenin zaten son 6 ayını haftada 35 saat yayında geçiren insanlar olarak yılbaşında nerede olmamız bekleniyordu zaten. Ama şunu söyleyeyim ben. Bu sene ben o yüzden çok rahatım. Çünkü hiçbir zaman yeni yıl yaklaşırken, yılbaşına doğru giderken bugünlerde cevap veremediğim bir soru vardı benim. Yılbaşında ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz? Evde duracağız işte. Bilmiyorum ki, herhalde misafir gelir ya da belki biz... Bilmiyorum, yemek yeriz herhalde falan diye böyle boş cevaplar verirken şu anda verdiğim cevap insanlara o kadar net ki. Yılbaşında ne yapıyorsun? Eşim Sudan'a gidiyor, ben de çalışıyorum. Çok önceden ayarladın çok diye. Çok önceden. O da çok yani, güzel bir laf. Ya biz çok önceden ayarladık yılbaşını falan. Aa, ne yapıyorsun? Çok önceden ayarladık, güzel de ayarladık. Yayındayım ben diyebilirsin. Çalışıyoruz yani, çok çok doğru. Biz de öyleyiz Ege. Yani yılbaşına girerken hiçbir zaman dışarıda eğlenmedik. Bir de yapı itibariyle de galiba mesela Kasım'ın 12'sinde nasıl bir eğlence anlayışın varsa senin, o aralığın 31'inde de öyle oluyor galiba. Öyle oluyor. Yani böyle bir yeni yıla giriyorsun diye bir şeyler olmuyor. Farklı bir enerji olmaya çalışıyor. Ve Türkiye'de genelin de böyle olduğunu düşünüyorum ben aslında. Yani ben söyleyeyim, dünyada da genel böyle aslında. Yani, bir... yani dünyada bir Christmas diye bir şey var. Hani onlar, ama tam Christmas dedikleri şey Hristiyanların daha farklı bir anlayışı olabilir bu konuda da. Biz şimdi bazı şeyleri yanlış görüp uyguluyoruz ya filmlerden. Hı. O işte Christmas dedikleri şey önümüzdeki günlerde 24'ünde. 24 Aralık evet. Gecesi hediyeler açılacak. Yılbaşı bambaşka bir şey. Yılbaşı gerçekten de o takvimdeki bir gün. Christmas tamam, Hristiyan öğelerle yani Hristiyanlığın en kutsal gecelerinden evet. Biri. İsa'nın doğum gecesi, onu evet. Kutluyorlar, hediyeler alıyorlar birbirlerine. 24 yılbaşı, Aralık, 31 Aralık bir hafta sonra da işte onun etkisi mi devam ediyor artık? 24 Aralık'ta orada galiba hani nasıl bizde böyle bir bayram tatili falan var uzun uzun. Evet. Orada da öyle bir bayram denk geliyor galiba. Ve o bayram geldi, şey geldi falan, o arada bir coşuyorlar gidiyorlar. Mesela hani ben birkaç defa denk geldim. Hani bizde yılbaşından sonra indirimler olur. Hı hı. Ben hani yılbaşı için yurt dışına çıktığımda şey oluyordu. Sen gittiğinde her tarafta indirim vardı. 25'i geçtikten sonra her tarafta indirim var. İşte öyle bir güzel gece var ama tabii... Hediyeler alındıktan sonra yani yurt dışında değil mi? Hediyeler İnsanlar birbirlerine sonra, hediye aldıktan sonra ucuzlamaya başlıyor. Ucuzlamaya başlıyor. Ama şey var tabii. Hani o Christmas dedikleri şey galiba evde kutlanan bir şey. Aileyle birlikte olma. Yani esas amacı o. E tabii. Şöyle gideceğiz, orada Sibelcan çıkıyormuş Christmas'ı. Bu sene Sibelcan çıkıyormuş gazinoda falan diye giden görmedim. Görmedim derken filmlerde görmedim en azından öyle bir şey. O aileyle kutlanıyor ama yılbaşı aileyle geçireceğiz diye bir dertleri yok. Onu da böyle sokaklarda biraz daha coşkulu yaşıyorlar galiba. Ama yine hediye açma, yine filmlerden öğrendiğimiz kadarıyla hediye açma seremonisinde bir aile buluşuyor. Buluşuyor tabii canım. Tabii tabii. Ama yıl, hediye açma zaten işte 24, 25 Aralık mı? Hangisi? Ha sen 31'inden bahsediyorsun. 31'de hediye medya yok. Herkes doğru. En güzel yeni yılda aldıkları çirkin yeleklerle. Çirkin yelekler. Evet bakalım bu sene damat olarak ne tip hediyelerle karşı karşıya olacağız. Evet. Kızı bırakıp geldiğim için anneanne ve dedeye rahat rahat konuşabiliyorum arkalarından. Ne yapacağız ne diyeceğiz? Şu hediye faslı gerçekten çok enteresan ama yani yılbaşı sıkıntısını yarı yarıya hafiflettik ya. Yılbaşında ne yapacaksın sorusuna vereceğimiz temiz bir cevabımız var. Burada. Ben o yüzden çok rahatım. Yani en başta da söylediğim gibi ne yapıyorsunuz yılbaşında, Didem ne yapıyor, sen ne yapıyorsun diye soranlara vereceğim cevap çok net. O yüzden içim rahat. Çünkü geçen senelerde kem küm ediyordum. Bir cevap da vermiyorduk. Yani bir şey yapmıyoruz. Yemek yeriz herhalde saat 8 gibi, 2 gibi, 3 gibi yatıyoruz biz zaten diye böyle bir cevap veriyordu. Bir de ay ne kadar sıkıcısınız diye böyle bakışlar da oluyordu bu cevaptan sonra. Siz çok eğlencelisiniz senenin bir gününde. Maalesef öyle. Gerçi bir kere ben size hatırlıyorum. Ali'nin doğmadan önce miydi? Fahir'le birlikte girdiğinizi Ege? Evet Fahir'le dışarılarda. Birlikte. Fahir o zaman. Ondan biraz bahseder misin? O gece de sezmiştim Fahir'le yılbaşına girememek. Güzel bir şey. Yani sevgili dinleyiciler Fahir'le yılbaşına girme. 98-2000 model arabaları olan dinleyicilerimize sesleniyorum. Çünkü Fahir de sizin aranıza katıldığı için denk gelirdi. Fahir'le yılbaşına girecek olursanız yılbaşının tek eğlencesi olan geri sayımı yapmayan bir adam. Geri ve de üstelik mekan yılbaşına sahibi giriyor. Olarak. Evet mekan sahibi olarak. Ya başlasak ay yavan mı olur falan filan diyerek. Yavan mavan değil işte dünyanın bir numaralı markası. Google yılbaşında şey yapacakmış şimdi. Oradan aslında açıldı yılbaşı evet. Sohbeti. Google'dan gizli sürpriz. Eğer yılbaşında tam gece yarısı televizyon karşısında veya bir eğlence mekanında bulunduysanız mutlaka onun ünlü geri sayıma şahit olmuş hatta katılmışsınızdır. Henüz yılbaşında günler var ama isterseniz geri sayıma şimdiden başlayabilirsiniz. Üstelik geri sayıma Google'da yardımcı olacak. Bahsettiğimiz geri sayım aslında Google'ın ana sayfasına sakladığı ufak bir sürpriz. Eğer Google'ın arama ana sayfasına gider ve arama kutusunda hiçbir şey yazmıyorken kendimi şanslı hissediyorum butonunu basarsanız ekranın alt bölümünde o anda yeni yıla girmeye kaç saniye kaldı ve geri sayımı görme şansın oluyor. Şimdi bizim öyle bir şeyimiz yok. Türkiye'nin herkesin saatlerini ayarladığı saatler karşısına gireceğiz yılbaşına. O açıdan çok şanslıyız. Yani geri sayımı çok dakik bir şekilde yapacağız. Bu ilk defa böyle bir şey olacak ama. Bu da enteresan. Dıt dıt dıt sesiyle gireceğiz. Yeni yıl da biz yayında olacağız ve yeni öyle yılın ilk dakikalarında konuşmaya başlayacağız değil mi? Öyle olacak. Yeni yılın ilk saatlerinde 7 saat. 7 saat olacak. Sabaha kadar. Yeni yılın ilk sabahına kadar. Ve hatta şöyle de bir enteresan durum var. Manzaralar programının da son programı olacak. Evet 6 yıldır sürdürdüğümüz Manzaralar programının sonu yeni bir yıl başlarken bir program bitiyor. Bitecek evet. Adeta yeni yıl başlarken şey gibi hani yeni yıl yeni umutlar. Yeni yıla program yaparak giriyorsunuz. Manzaralar demek hep devam edecek. Hiç alakası olmadığı ortaya çıktı. Son programı yeni yılın ilk saatlerinde, ilk dakikalarında yapacağız. Uzun uzun da yapma imkanımız olacak. Bilmiyorum artık. O gece daha uzun konuşacağız büyük ihtimalle. Eğer olur da dinleyicilerimiz, şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz de o gece ne yapacağız, nasıl vakit geçireceğiz, ne olacak, nereye gideceğiz diye endişeleri varsa efendim TRT FM'e dinleyebilirler. O gece biz sabah 7'ye kadar yayında olacağız. Bunu da hatırlatalım bir kere daha. Ben dinleyicilerimiz yani bize o soruya maruz kalmayacağız ya. Evet. Gene de adet yerini bulsun diye Twitter'a yazdım. Ne yazdın? Yılbaşına ne yapıyorsun? Ay o soru sormuş biraz olalım. Biraz garip çirkin bir soru dedik ama o kadar. Soru. Şimdi Twitter'a İnsanın, mı yazdık? Yani maruz kaldığı en çirkin sorulardan biri. Yılbaşında ne yapıyorsun? Aslında biraz bundan da bahsedebiliriz. Yani insanın hayatı boyunca maruz kaldığı bazı çirkin sorular çirkin var. Çirkin sorular tamam. Tamam. Yani mesela şey de onlardan biri. Yani bu ilişki ciddi mi yoksa sen sadece gönül mü eğlendiriyorsun gibi sorular. Bence bugün konularımızdan programın sonuna kadar gidecek konularımızdan bir tanesi olsun dinleyicilerimizin de katılımıyla. İnsanların birbirine sorduğu en çirkin sorular. Çirkin derken nasıl diyelim? Ya işte yılbaşında ne yapıyorsun gibi aslında. Tam da örnek bu. Doğru örnek bu. Böyle işte insanın cevap veremediği, işte espri yapsa espri olmayacak, işte bir terslese ayıp olacak, boş konuşsa boş konuşmuş gibi böyle ortada olan Bir takım sorular, insanlar birbirlerine yönelttiği zaman karşıdakinin zor durumda kaldığı sorular. Onları soruyoruz sevgili dinleyiciler. Sizler de bizimle paylaşabilirsiniz yaşadıklarınızdan ve aklınıza gelenlerden. 444-2406 telefon numaramız. Ben şey sorusundan hiç rahatsız olmam. Yani bunu hep böyle bir eleştirisi yapılır. Daha doğrusu böyle hani dalgası geçildi falan. Ha geldin mi? Yok gelmedim, bu başkası falan diye böyle. Ha, gelmiş adama geldin mi diye sorun. Aslında yani işte ne zararı var? Orada bir şey, kelime başına para mı ödüyor? Sana böyle bir soru sorduğu zaman şey masraf mı çıkıyor işte. Geldin mi? Geldin demek. Geldin mi başlayabilir miyiz? Gibi bir şeydir o. Evet, sen rahatsız olur musun mesela geldin mi? Mesela ıslanmış bir adama yağmur yağıyor muydu? Yok. Veya işte burnu kızarmış böyle titreyerek. Çok mu soğuk? Ya aslında... Uyudun mu sorusu mesela? Evet yani bu... Sabah kalkan adam uyandın mı? Ya ben bu sorulardan hiç rahatsız olmam da çok ben rahatsız olan var aslında. Ben rahatsız olmam. Ben tam aksine aslında gülüyorum galiba bu sorulara. Şimdi öyle bir mesela işte yağmur yağıyor dışarıda. Islanmışım ben, belli sırılsıklamamışım. Aa yağmur mu yağıyor dışarıda? Evet diye gülerim ama. Hani bu gülümseme şeyden olmaz. Yani hani ne biçim soru bu? Herhalde yağmur yağıyor. Baksana halime. Komik yani öyle bir diyalog yaşamak gerçekten. Ama yani mesela yılbaşında ne yapıyorsun sorusuna hiçbir zaman güldüğümü hatırlamıyorum. Hiç ben. Asap bozan yemek yiyeceğiz. Şey. Tavuk yeriz herhalde. Yani bir de hiç bir tavuk ve tavuk. Şey yaratır o yılbaşında ne yapıyorsun sorusu. Yani karşı taraf daha iyi bir şey yaptığını söyleyecek ki soruyor sana. Evet. Ha onu o kadar mı? Biz dansöz. Kendimiz damsız oluyoruz ve pastalar çıkıyoruz diyecek falan diye bekliyorsun. O yüzden böyle herkes ezik ezik cevap verir işte. Pek bir şey planlamadık falan filan diye. Bu arada bir dinleyicimiz var hattımızda galiba. Bir dinleyicimiz bizimle birlikte olacakmış. Derya Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Trafikteyim. Duracak bir yer arıyorum. Kolay gelsin efendim. Lüks otomobiller içinde bir Fahir'i görürseniz iki eski dostundan selam söyleyin. Tabii ki. Artık bambaşka bir insan oldu. Belki sizi de tanımaz bilmiyorum ama Derya Hanım. Gördünüz mü Derya Hanım? Trafikte misiniz? Trafikteyim, duracağım şimdi. Kulaklıkla konuşuyorum zaten. Sorun değil aslında ama. Biraz daha yakın konuşabilir misiniz telefona? Çok az geliyor sesiniz ama. Kulaklıkla konuştuğum için tamam. İyi olabilir. Yok. Biraz bağırayım. Şimdi gayet net. Şimdi çok iyi. Nereden nereye gidiyorsunuz Derya Hanım? Biraz trafik bilgisi alalım sizden. Ben Çankaya'dan Ümitköy İstikametinde gitmeye çalışıyorum. Şu an Çukurambar'dayım. Ümitköy'e doğru gidiyorsunuz. Peki iyi yolculuklar size. Peki Derya Hanım, sorulan insanların birbirine sorduğu çirkin sorular dedik. Cevaplanamayan sorular dedik. Var mı aklınızda böyle bir şey? Mesela var, bir evet. Radyo yayınına bağlandığınız zaman nereden nereye gidiyorsunuz sorusu bu tip bir soru değildir umarım. Yok öyle şey değil. Ben en çok ne zaman evleniyorsun sorusuna gıcık oluyorum. Oo Derya, çok doğru. Size soruluyor mu bu soru yoksa siz artık aştınız bu soruyu? Yok aşamadım. Artık bıktım bu sorudan. Ben de dinliyorum. Bilsem kaç yıldır, cevap vereceğim zaten. Kaç yıldır maruz kalıyorsunuz? Yani yaklaşık bir 5 senedir falan maruz kalıyorum diyebiliriz. Böyle bir devam eden nişanlılık mı var? Onun üzerinden mi soruluyor yoksa yok, artık hayır. Yaşınızın geldiğine bir inanılıyor? Şey yok. Yaşımın geldiğine inanarak soruyorlar. Kaç yaşındasınız Derya Hanım? Buradan genç kızlarımıza da bir uyarı olsun. 28 yaşındayım. 28. Aa 23'ten beri başladılar mı bu soruyu sormaya? Vallahi başladılar. Okul bitti başladılar. Kolay gelsin gerçekten Derya Hanım. Yani 28 yaşında bakayım. Peki yanlış anlamazsanız yani sizin bu sıkıntınız ne zaman bitecek diye düşündüğüm için yoksa ne zaman evleneceğinizi gerçekten merak etmiyorum ama bir yani o soruyu da sormayacağım size hiç merak etmeyin. Bir aday var mı onu sorayım ben. Bir aday yok. Yok tamam o zaman siz mümkün olduğu kadar ne diyelim bol şans size bu sorunun sorulmaması için. Hayır, bir aday olmadığı gibi galiba Derya Hanım'ın öyle bir derdi de yok. Sadece evet, bu soruya... Aslında ben artık bu nedenden dolayı mı diyeyim o kadar soğuk geliyor ki bana evlenmek çok zor geliyor. Soğuk bir şeymiş gibi geliyor. Şimdi Derya Hanım... Etrafımda böyle boşananları falan gördükçe daha fazla korkuyorum falan artık bu soruyu da duymak istemiyorum. Derya Hanım'ın evlenme derdi yok ama soruya verecek bir cevabı da yok. O açmazdı i̇şte şu anda. İşte tam da çirkin soru dediğimiz bu aslında. Derya Hanım'ın verdiği örnek gerçekten çok önemli ve doğru bir örnek. Ama işte bu sıkıntıyı nasıl giderebiliriz? Keşke bizim elimizde olsa da çevrenizdeki herkesle konuşsak ve ya şu gereksiz soruyu sormayın lütfen ne zaman evleniyorsunuz desek ama yani maalesef öyle de bir şey yok. Kolay gelsin diyoruz size. Teşekkür ederim. Peki yılbaşında ne yapıyorsunuz Derya Hanım? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz değil mi? Bu da bir çirkin soru. Bence evet. Acaba şey mi yapılsın ya? Bu yapılan taktiklerden biridir ya. Soruya soruyla cevap verme. Evet, sen ne yapıyorsun diye soracaksın. Hayır, değil mi? Ne zaman evleniyorsun sorusuna da. Aday mı var? Var mı koca? Var mı koca? Aslında şöyle yapabilirsiniz. Ne zaman mantıklı bir soru sorulmakta durumunda değil. Mantıksız soru sorulsa yani ikinci soru olarak daha güzel olabilir. Ne zaman evleniyorsun? Nasıl ne zaman evleniyorum? İşte bayağı ne zaman işte ne zaman evleneceksin? Ne demek ne zaman? Kimle ne zaman? Hadi falan diye böyle bir çok mu belli olur acaba alay edildi? Belli olur evet. Bir de aile büyüğü şimdi soruyorsa buna. Evlendin deyin Derya'nın en güzel cevap. Ya ben sizden gizli evlendim. Böyle haberiniz böyle bir şey. Nasıl duymadınız falan. Mesela çocuğu olmayan mesela biz işte 5 senedir yaklaşık olarak evliyiz. Bizim bir çocuğumuz yok henüz. Ne zaman çocuk diyenlere biz şey deyip sarılıyoruz. Bizim çocuğumuz olmuyor deyip sarılıyoruz da ne zaman evleniyorsunuz diyenlere ben yalnız evlenemiyorum demek. Öyle de bir şey de yok. Öyle bir seçenek de yok. Ben Derya Hanım'a en güzel cevabı buldum ya. Ne? Evliyim ben zaten diyecek. Yani şey o zaman böyle, düğüne niye çağırmadın diye ikinci bir soru geliyor. Falan yapmadık. Yani Türkiye'de böyle bir yasal birinin öyle bir şeyi vardı. Evli olması gerekiyordu. Öyle bir kağıt üstünde bir evlilik yaptık. Onun beni boşanmasını bekliyorum ki ben başkasıyla beraber bir gerçek evlilik yapayım falan diyerek böyle bir oyalayabilecek bir cevap var. Doğru. Şu anda zaten evliyim. Bir İtalyanla falan ders. Ne güzel. Olur mu Derya Hanım? Yattı mı aklınıza? Olabilir. Ama... daha iyi cevap da bulabiliriz. Biraz daha düşünmeyelim. İsterseniz siz direkt bizi arayın bu soruya maruz kaldığınızda. Direkt bizi arayın. Biz konuşalım o kişiyle. Tamam, çünkü ben siz... şey diyeyim. Avukatlarıma bağlayayım sizi. Siz onunla konuşun. Aynen öyle. Siz kibar tavrınızı hiç bozmayın. O kişiyle aranızdaki ilişki de kötü noktaya gitmesin. Biz konuşuruz. Zaten tanımıyor olacağız sizin o soruyu soran kişiyi. Çok evet. Teşekkür ederiz aradığınız için bizi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Bazen sana da oluyor. Sanki şu kapı açılacak da böyle birisi girecek, tanıdık birisi o eski günlerden. Yani o 98-2000 model arabası olmayan. Ya, bana da oluyor. Demin bir rüzgar geldi arkamdan mesela. Fahir geldi zannettim. Ama bir baktım dedim. Çocuklar! 2 saattir sizi burada dinliyorum ve yazıklar olsun diyorum size. 2 saattir masanın altındayım. Yalnız 35 dakika oldu programımız başladı. 2 saattir bana buradaysınız. Bana 2 saat bile geçti. Yani o derece nasıl ağır konuştuysanız. Vallahi hakikaten... Yani bir o kadar da bravo demek istiyorum size. Bu mudur yani? Yavrum bak 2 tane anahtar yaptırdım ki biri sizde olacak, biri bende. Sizde mi? 3 yaptırman lazımdı Fahir. Evet. Siz ortaklaşa şey değil misiniz? Hayır, Mustafa değiliz. Abiye de vereceksin ya onu diyor. Ya Fahir burada özür dilemesi gereken biri varsa. Niye özür dileyeceğim? Hadi çok özür dilerim. Zaten saatlerdir şeyle uğraşıyorum. Bunun kuyruğu eğri. Ya arkadaşım 0 arabanın ne tip bir kuyruğu olabilir ve nasıl eğri olabilir? Cebimden çıkan onluğun 20'liğin haddi hesabı. Fahir bir saniye Fahir. Efendim buyurun. Ben 98-2000 model araba sahibi olmadığı için kuyruk bilmiyorum. Benim arabada yok. Yok benim de yok canım. Benim bilmediğim bir laf bu zaten de. İşte aslına bakarsanız benim arabada da yok. Vardır. Bizim arabamız mı demeliydim yoksa? Bizim arabamızda da yok. Arkadaşlar yok. Vallahi. Fahir ben çok kırıldım sana. Ya neye kırıldınız canım? Ben zaten yani, saatlerdir telefon saat bekliyorum. Günlerdir yaşadığım stres. Saat 5.30'da aradım ben seni. He. Bak. Benim açımdan ben olayı anlatayım mı? Sen yani tamam bütün gün arabayı alacaksın heyecanıyla belki dakikalar çok hızlı geçmiştir sana belli bir noktadan sonra ama ben veya şöyle yaşadım. Mustafa abiyle yaşanan hoş sohbetler. Ege yapma ya. Bak şöyle şimdi ben saat 5.30'da aradım dedim ki eğer Fahir arabasını falan alacaksa gideyim Fahir'i alayım onu bırakayım sonra oradan da radyoya geçerim diye böyle bir saf bir düşüncem var benim. Ama ben yani çünkü, yayının aksaması için öyle bir şey dedim. Hayır ben şimdi yani olayı kendi gözümden yani film şeridini aktarım. Sonra sen böyle bir resmiyet, tatlı bir resmiyetle bana şunu dedin. Şimdi arabayı almaya gidiyorum Oktay. Arabayla gidiyorsan nasıl? Ben hala bak ne kadar safım bak hala. Yani arabayı almaya gidiyorsan arabayla gidiyorsun. Fahir nasıl döneceksin 2 arabayla yani? Bu nasıl çok olacak? Saçma bir tanesini mi bırakacaksın nasıl döneceksin falan. Yok Mustafa abilerle gidiyorum ben. Mustafa abiler yani ben bir de sadece Mustafa abi zannediyorum. Mustafa abiler yani evet. 98-2000 model arabası olan başka insanlar da. Tabii sadece birlikte. Mustafa abi değil. Konvoy eşliğinde. Yani otbüslerle giden Fahir şimdi konvoylarla gidiyor. Ama gerçekten yani... bakın bir sorun niye diye bir sorun. haddimize mi bilmiyorum. Fahir ya, Ege sen sor. Ya yok, hakikaten darılacak, gücenecek hiçbir şey yok. Ben hani sizin işiniz aksamasın. Ben saatlerdir kaskosuydu, efendimiydi, falanıydı, filanıydı. Eğrilikleri düzeltmeye çalışıyorum. Her şey bir de arabanın özellikleri kuyruğu... için bir lansman verildi. Yaklaşık 1,5 saatlik bir de lansman süresi geçti. Arabanın kuyruğu olduğuna inandıran bir takım adamlarla tabii gitmen canım. Büyük bir hata bir kere. İnandırmaya çalışan. Yok canım, doğru. Giden adamlarla giden adamların öyle bir şeysi yok. Öyle bir şey yok mu? Kim peki? Civardaki adam. Abi hayırlı olsun. Yalnız bunun kuyruğu eğri. Yani ne söylüyor? Yani ne alakası var? Yani ne saçma. Civar derken ne tip? Ya işte mesela orada çalışanlar vesaire, hani çalışanlar dedim, işte arabayı dışarı çıkarıyor vesaire falan. İşte benzinliğe gidiyorsun. Abi pompa basmıyor. Herkes anlıyor mu 98-2000 model? 98-2000 model arabaları arkadaş ciddi, hakikaten bu, dışarısı kompetan kaynıyor. Ciddi, benzinlikte de mi yapıyorlar bunu? Ben sadece düğünde yapıyorlar zannediyordum, bıçak kesmiyor. Efendime söyleyeyim, lastikçide, her yerde yapıyorlar. Çok artık gelişmiş sektör, bayağı ilerlemiş. O yüzden... Sen ekonomiye can katarak geldin o zaman. Baya bir can kattım. Ben size söyleyeyim. Yılın ilk yarısı rahat geçecek. O derece demek bir ki, meblağı, sıcak parayı ben şeye soktum, piyasaya soktum. Ege yani. Demek ki şöyle düşün. Sen eğer bir benzincide çalışsaydın, ben de bir lastikçide çalışsaydım, bugün şu dakikalarda failin arabasını görmüş bile olabilirdik yani. Gerçekten öyle. Ama şimdi sadece anahtarını her görüyoruz. Her zaman hazır, emrinizde. Ne zaman isterseniz 24 saat tak bir alo diyorsunuz. Hemen anında şak geliyorum, alıyorum, nereye gidiyorsak artık. Peki bir şey soracağım. Mustafa abi bıraktı gitti o. O beni işte bıraktı. Ben yani en baştan beri söylemeye çalıştığım buydu Oktay. Yani sen üstüne alırsın alınmazsın bizi ne de bileyim ciddiye alırsın, kale alırsın, o senin bileceğin iş. Ben en başta söyledim. Fahir'in zor zamanlarında biz vardık. Sıfır arabalar alınca Mustafa abi ve bırakıp gider, işte Mustafa'lar bırakıp gider öyle. Ve ben sana ne dedim Fahir gelmeden önce? Şunu söyledim Fahir, dinlemediysen o kısmını. Şimdi yo, arabanın şahane bir şeysi var. Yani, vardır, eminim vardır. Ya ben dünya üstünde böyle bir şey olduğunu inanmıyorum. Söyle, anlatsalar inanmazdım. Hatta gerçekten. Arabaya binmeden önce bile dinlemiş olduğunu tahmin ediyorum ben. Öyle arabanın etkili bir teybi radyosu olduğunu. Parmak iziyle çalışıyor. Ne olacak, ben başka buradaki, bir şey demiyorum yani. Buradaki bilgisayar da öyle. Yani ben şunu söyledim. Milli Piyango mesela büyük ikramiye kazananların böyle çevresinde bir takım insanlar, hiç tanımadığı insanlar, evet, hasıl olur ya. Duydum. Senin de lastikçiler, benzinciler, efendim pompacılar hasıl olmuş. Ya işte keşke yani gerçek dostların gerçek, değil. Gerçek sizin için de ayırdım birer. Ne ayırdım? Birer 20'lik ayırdım sizin için de. Her ihtimale karşı. Hiç anlamamışsın bizi Fahir. En azından dostluğumuz güzel bitecek ya. Yani tamam dostluğumuz biter. Alacak mısın sen? Ben alırım tabii canım. Ne olacak? Geride sadece ben güzel anılar mı kalsın? Bir de tatlı Ege, 20 lira. Ege kağıt olan her türlü parayı alır. 5 lira. 1 liranın kağıdını da alır. Hatta... O eskileri nerede, o 1 lira kağıt 1 liralar varken çok güzeldi. Herkes o demir paraları topluyordu. İlk çıktığı zaman YTL'ler çıktı ya. Böyle ortası gümüş, etrafı evet. Sarı, millet bir coşmuştu, biriktiriyordu. Ben kağıt para, kağıt birlikleri verin bağ diye dolaşıyordum ortada. Çok bir de cüzdan aldı ya. Evet. Cüzdanı neyle dolduracak? 1 lirayla dolduracak, 5 lirayla dolduracak. Fahir, güle güle kullan. Teşekkür ediyorum. Kazasız belasız. Ama yani şöyle söyleyeyim. 8 tane mini hasara kadar hakkım var. Öylesine bir rahatlık içerisinde. Araba yani. Sana o konforu sunuyor yani. Yani öyle yok, arabadan şimdi arabayı aldığı için anladığım kadarıyla kasko ile hava atmaya başladı Fahir. Değil mi? Bu kaskonun özelliği. Bu kaskonun özellikleri yarın öbür günde kar lastikleriyle atacağı havaları düşünmekteyiz. Egzoz muayenesiyle hava atacak. Bir hele 2 sene sonra Fahir'in muayene yaptırdığını düşün. 2 sene değil Oktay'cığım. Yeni arabalarda 3 sene gibi bir süreç var. Yani benden sonraki düşünsün diyorum ben. Daha tırnak muayeneyi yaptırmadan muayeneyle hava atmaya başladı, dikkat ettiysen. O zaman biz sorumuzu hatırlayalım. Belki de şimdi hemen fırsat bulmuşken gidip Fahir'in arabasının camından bakalım, kaç evet. Yapıyor diye bakabiliriz. Bakalım. Bir müzik arası verelim ama sorumuzu hatırlatalım dinleyicilerimize. En rahatsız edici sorular, ne cevap vereceğinizi şaşırdığınız sorular, karşılaşmak istemediğiniz soruları soruyoruz. Sizlere daha doğrusu soruları siz bize soruyorsunuz. Birlikte cevaplar bulmaya çalışıyoruz. 0312 alan kodumu... Alan kodumuz. Oradan zaten bizi tanırlar. O alan kodunu çevirin. Ankara'dan biri çıkar. Bir şekilde ulaştırın. Ama diyorsanız vakit kaybedemeyeceğim. Hemen radyoya ulaşmalıyım. 444-2406 telefon numaramız. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'da da kullanıcı ismimiz bitişik yazılan beraber ve solo. Kenan Doğulu'dan hemen sonra yine 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda birlikteyiz. biraz konuşmamız gerek. Sana hiç yalan söylemedim bil, ama bazı şeyleri biraz eksik anlatmış olabilirim. Yıkılmayız, yağmasak da gürleyen cinstiniz. Bulunmaz taşlardan bir kolyeyiz. Kopmayız küçük sağlam düğümlerle uğraşmayız. Buzdağının altında üşüdüm, yalnız kaldım. Mevsim geçsin diye bekliyorum. Kur yapanın tuzağında çaresiz kıvrandım. Üzüntümle yüzleşiyorum. Sev beni, senden tek dileğim deli, sev beni. Dinle beni, açma geçen bölümdeki alkışlanmamış herkesi. Üzmüş, kırmış perdeyi beyaz yalan. Beyaz yalanlar diyorlar adına. Günahları kendi boyunlarına. Bence palavra hepimizi, seni de beni de yiyorlar. Şartlar denen o vahim şey caydırmış olabilir mi bunca mağdur aşk zedeyi? Geç beni, biz diye bir film olsun vizyonda. Resimlerin duvar kağıdımda, mutfağımda, yatak odamda. Her yerde senlik var. Koydum başımın üstüne kalbini. Yüksekten daha iyi gör diye gerçekleri. Tehlikeleri, anlık bozuk insan hallerini. Bildim tenimin kıvamı seni. Beyaz yalan, beyaz yalanlar diyorlar adına. Günahları kendi boyunlarına. Bence palavra hepimizi, seni de beni de yiyorlar. Beyaz yalan, beyaz yalanlar diyorlar adına. Günahları kendi boyunlarına. Bence palavra hepimizi, seni de beni de yiyorlar. Melek yüzlüm şeytana uymuş olabilir mi? Gerekli dersi almış mıdır ki daha fazla yüklenmeye? Bence hiç hiç gerek yok. Sevgilim, otur biraz konuşmamız gerek. Sana hiç yalan söylemedim bil, ama bazı şeyleri biraz eksik anlatmış olabilirim. TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Saat 18.48 ve sevgili dinleyiciler, sizlerle birlikte dünyanın en rahatsız edici sorularını listeliyoruz. Telefonumuz 0312 alan koduyla 444-2406, elektronik posta adresimiz beraber ve solo sohbetler @gmail.com ve Twitter'dan geliyor mesajlarınız. Twitter'dan mesaj göndermek istiyorsanız da beraber ve solo adıyla bizi orada bulabilirsiniz. Ve biz stüdyoya girmeden dünyanın en rahatsız edici sorularından birini bulduk. Ya ben aslında onun soru olduğunu düşünmemiştim ama hakikaten soru. Eve geldin, yorgunsun. Bir hanımefendi tarafından edildiği zaman zaten bu son derece irite edici bir şey. Ne yok, yapıyor? Erkek de edince. Erkek yok, yok, erkekler o kadar etmiyorlar gerçekten. Yani ne işte, erkekler var falan. Ne erkekler vardır muhakkak. Bir tanesinde Derya Hanım'a. Derya Hanım'la ilgili ben çözümleri de ayrıca söyleyeceğim size. Çok şahane fikirlerim var. Giriyorsun eve, of çok yoruldum diyorsun. Karşındaki insan şöyle diyor: sen mi ben mi? Üstelik de bunu böyle söylüyor: sen mi ben mi diye. İşte evet, o noktada cevapsız bir soru. O noktada fiziksel bir cevap vermek gerekiyor. Fiziksel takla atmak, zıplamak veya koşarak kaçmak. O zaman Melis Hanım'la soralım bakalım, onu en rahatsız eden soru neymiş. Melis Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yorgun merhaba. Musunuz Melis Hanım? Bir miktar. Sen mi ben mi? Siz mi yorgunsunuz, biz mi Melis Hanım? Alıştı. Siz daha yorgunsunuzdur. Yani şimdi sabah yayın, akşam bir daha yayın falan. Arada arkadaşlar tarafından satılma. Ya satıldım olur mu? Arada araba alma falan. Yok, onu bize dedi zaten Fahri. Arkadaşlar tarafından. Melis Hanım, hiç açmayın o konuyu. Biraz önce şarkı sırasında bir tatsızlık yaşadık zaten. Yok yok, şaka yapıyorum. Nedir sizin en rahatsız olduğunuz konu? Biraz tanıyalım ama ne tip insanlar hangi sorunlarla rahatsız oluyor? Melis Hanım'ı tanıyalım biraz. Ne işle uğraşıyorsunuz Melis Hanım? Ben bir özel şirkette pazarlama konusunda çalışıyorum. Evet. Sen mi ben mi? Efendim? Ne satıyorsunuz yani? Yani satış gibi değil, direkt satış gibi değil. Biz sadece ürünlerin pazarlanma stratejilerini oluşturuyoruz. Ne pazarlıyorsunuz? Genel her türlü ürün olabilir. Evet, yani hani firma ne satıyorsa biz o danışmanlık hizmeti veriyoruz, anladım, diye düşünebilirsiniz. Bu arada Melis Hanım, mandalina yer misiniz? Yerim valla, süper, bayılırım. Valla olsa stüdyoda olsaydınız yerdiniz. Biz mandalinalarımızı soruyoruz. Olmaz ya. Şimdi bir mandalina canım isteyecek. Ne yapacağım ben, sokakta düşüp mandalina mı arayacağım yani? Ama bulunmayacak bir şey de değil ya. Tam mevsimi canım. Halil, afiyet olsun, hakikaten yiyorum. Teknik yönetmenimiz Halil Altun'u tanıyorsanız o getiriyor. Bize o getirdi sağ olsun. Tabii biraz Halil abi. Evet Halil abi, vallahi bravo. Halil abi getirdi. Tamam. Peki Melis Hanım, dinliyoruz sorunuzu. Yok, soru değil, ben Fahir'in arabasına hayırlı olsun demek için aradım. Melis Hanım var ya, siz inanılmazsınız gerçekten. Kazasız, belasız ve cezasız kullanmasını diliyorum. Bu da önemli, cezasız. Cezasız değil mi? Yok, can yakıcı oluyor, yoksa o arkadan plakaya yazılan cezalar falan yani felaket oluyor. Ben adeta bir genç kız gibi kullanıyorum şu anda. Yok, genç kız gibi de değil. Eyvah. Orta yaşlı bir hanımefendi gibi kullanıyorum. Kaza yapmaz, yaptırır durumu yani. Ama hakikaten bana ne? Ben buradan böyle sakin sakin gideceğim. Oh, sağdan sağdan. Siz araba kullanıyor musunuz Melis Hanım? Kullanıyorum, kullanıyorum. Nasıl kullanıyorsunuz peki? Ben iyi kullanıyorum. 10 üzerinden yani kaç verirsiniz? Onun üstünden 10 veririm. Hadi canım. Ya Melis Hanım, bütün hanımefendiler böyle söylüyor zaten. Kimle konuşsak? Yok yok. Yani evet, bütün hanımefendiler öyle söylüyor da arkadan kestirebiliyorsunuz hangi hanımefendinin, yani araç hanımefendi kullandığını kestirebiliyorsunuz. Sizin aracınıza arkadan bakıldığında bunu bir hanımefendi kullanıyor, dedirtmiyor musunuz? Dedirtmiyorum. Hatta otoparkçılardan aferin, sen ehliyeti bakkaldan almamışsın sözünü falan da duydum yani. Peki bu kadınlar... Otoparkçılarla bayağı iyi samimiyetiniz. Bayağı bir samimiyetiniz var. Kadın şoförlere yönelik genellemeler yapılınca, bunu duyunca sinirlenmiyor musunuz? Siz iyi bir şoför olarak. Şöyle, çok hakkınız yenmiyor mu yani sizin? Maalesef. Nasıl? Çok haksız bulmuyorum. Bazıları hakikaten kötü kullanıyor ama kötü kullanan erkekler de var yani. İşte onun için diyorum yani, sinirlenmiyor musunuz diye. Sizin şimdi kadın şoförler işte böyledir bilmem nedir falan deyince, mesela en basit 10 üzerinden 10 verdiniz kendinize. Evet. Ben eminim 10 üzerinden 10 şeklinde kullanıyorsunuzdur da size haksızlık oluyor gibi geliyor bana biraz da. Yani ne bileyim, onlar da hak etmesinler ama 10 üzerinden 3'ü 4'ü yani. Çok fena kullananlar var. Siz de kullanıyorsunuzdur hani aktif trafikte. Sol şeridi kapatıp gidenler falan da öyle. Çok fena şeyler var yani, mesela fark edemeyenler. Mesela benim 10 üstünden notum 6. Sol şeritteki adam benim mesela. Gerçekten mi? Hakikaten. Ne güzelmiş buralar falan. 50 ile falan giden. 50 ile gidenlerden misiniz? Evet, yani? İşte Ege o. Yani işte o adam o. 50 ile ama ameliyat oldu ya Melisa'nın. Ha, Ege. Ondan, doğru. Ha. Beyin ameliyatı olduğu için. Ama arkadakiler rahatsız olur da yanımda oturan hiç rahatsız olmaz. Çünkü 50 ile giderken rahat rahat sohbetler, espriler, şakalarla güzel bir yolculuğa çeviriyorum onu. Ama evet, yanınızdaki eğer seri kullanan biriyse acayip rahatsız oluyorsunuz. Aynıdan sağa geçsene falan diyorum yani, hani başkasının arabasına bindiğimde. Heh, onu hani da bir konuşalım. Bir selektör şoföre karışılmaz mı? Şimdi karışan mısınız? Ben şoföre karışmam mesela da bazısı duramıyor. Duramıyorum yani. Duramayanlardansınız siz de. Duramayanlardanım. İlla... Tez canlı mısınız Melis Hanım? Bir miktar. Evli evet, misiniz yani. Melis Hanım? Değilim. Değilsiniz. Size sorulmuyor mu hiç? Ne zaman evleneceksin Melis diye? Soranlara şey diyecekmişsiniz yani, düğünlerde hadi artık sen ne yapıyorsun sırasında diyenlere aynı soruyu cenazelerde söyleyecekmişsiniz. O yüzden hiçbir nasıl? Sorun olmayacak. Ben anlamadım. Yani. Ya düğünde ne zaman evleniyorsun diye soranlar. Sırasende diyene cenazede hadi sen ne zaman ölüyorsun diye cenazede. Evet, sıra sende diyenlere cenazede sıra sende diyecekmişsiniz. Ama sıra o hatırlayacak mı cenazede siz sıra? Oho, bir cenaze olacak da oraya gideceksiniz de tekrar ekibi topluyorsunuz da orada lafınızı sokacaksınız. Olmaz yani Melis Hanım, daha böyle normal zamanda verebileceğiniz bir cevap. Kaç yaşındaydınız Melis Hanım, ayıptır sorması? 31. Aa, evet. Bir ses duydunuz mu çocuklar? Evet Melis Hanım. Uzaklaşan bir tren sesi. Yaklaşan mı uzaklaşan mı bilmiyorum. Bizden uzaklaşıyor, size doğru geliyor Melis Hanım. onu söyleyeyim. Çok hiç işim olmaz yani. Hiç işim olmaz. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Melis Hanım. Ben teşekkür ederim. Bizi düzenli dinliyorsanız aslında bu akşam açtığınız konuyu bir gün uzun uzun konuşalım. Şoföre müdahale konusu gerçekten de derinlemesine incelenmesi gereken tamam, bir konu. Konuşalım. Sırf o konu hakkında sizle uzun uzun konuşmak isteriz. İyi yolculuklar diliyoruz tamam, size. Melis Hanım, ben şahsi olarak da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ederim, çok nezihsiniz. Güle güle kullanın. Sağ olun efendim. Biz de teşekkür edebilir miyiz Fahir? Mesela sana güle güle kullan diyen dinleyicilerimize. Çünkü mesela Ege'nin ameliyatı sırasında bütün dinleyicilerimiz ya sana ya bana ulaştı ya. Geçmiş olsun. Diye, geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz falan. Sanki ben ameliyat olmuşum gibi ben cevap verdim o dinleyicilerimize. Mesela olur. Aynı şekilde benim olmadığım geçer... ortamda olur tabii ki. Benim olmadığım. Senin olmadığın ortamda Ege Abdurrahman Çelebi diyebilir miyiz yani? Çünkü Ege'nin arabası 98-2000 model değil ya. Bu arada ben telefonuma şey yazmışım yani, bir dönem. Onun hakkında. Ben Ege'nin bir tespitini. Şimdi biz tuvaletin penceresinden arabamıza bakıyorduk ya. Bak arabamıza diyorum, dikkat ederseniz. Her şeyi söyleme canım. Pencereden bakıyoruz da. Ama nerenin penceresi diye bir soru gelir o diye hemen öncesinde söylüyorum. Tuvaletin penceresinden bakıyorduk. Hayır, arabanın değerini düşürür. Hayır, o yüzden diyorum yani. Zaten bize öyle uyardılar. Tuvaletin penceresinden arabaya bakılmaz diye uyardı. Evet, evet. Ege'nin araba hakkında hani böyle mesela futboldan çok uzak ya spordan. Evet. Ve işte bir de ne terimlerinden has etmiyordun sen? Araba terimlerinden. Spor ve araba benzetmeli. Spor ve araba terimleri. Bence bunu da konuşalım. Tabii, tabii tabii. Çok önemli konu. O da Ege'nin yalnız tespitini ve 3 kere ısrarla söylemesine rağmen bizim bir şey demememize. Beni de rahatsız olduğum bir şey söyledi. Ege şöyle sürekli şöyle diyor. Abi araba Yunus gibi. Aa, boynum. Ne yapıyor? Gümüş. Ay gümüşü mü? Ne? Ay tozu rengi. Ay tuzu. Ben de onu tozu yazıyorum. Tozu mu? Tozuymuş. Tuzu değilmiş. Ay tuzu zaten olur mu ya? Lütfen niye canım? Rica ederim. 98-2000 model araba sahibi insansın. Ay tuzu diye bir şey. Tuz ruhu rengi aldım ben de. Sana. Ayşe Hanım'ı bekletmeyelim o zaman. Buyurun bir iyi akşamlar deyin. Fahir Bey siz deyin hadi. İyi akşamlar Ayşe Hanım. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ayşe Hanım, size Ayşe Hanım diyebilir miyim bundan sonra? Diyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Ne tip işlerle uğraşırsınız? Efendim, anlamadım sorunuzu. Ne tip işlerle uğraşırsınız? Ben bir radyoda çalışıyorum. Siz de bir radyoda çalışıyorsunuz, ne güzel. Evet, evet. Prodüktör olarak çalışıyorum radyoda. Evet. Hangi radyoda? Ben şimdi. TRT Ankara Radyosu. Ay bu... bu ses hiç yabancı değil acaba? Bana hiç yabancı gelmedim. Niye sahte isimle arıyorsunuz bizi? Bizim programımızda öyle şeyler yok. Biz hemen deşifre ederiz. Şimdi ben şunun için aramıştım. Buyurun. Bir haftadır Fahin araba lafını dinliyoruz. Evet. Ümit ediyorum artık yani kavuştuğuna göre arabasına inşallah biz de kurtuluruz bir laftan. Ya, yani artık, artık. Yani arabaya binmek mi istiyorsunuz? O mu yani? Ben Peki Ayşe Hanım çok teşekkürler. Şeyi merak ediyorsanız eğer. Baklavalar. Baklava ne zaman yeniyor diye merak ediyorsanız o yarına bağlandı. Siz de nöbetinizi ona göre ayarlarsanız tamam. Baklavaları birlikte yeriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. Ayşe Hanım, Ayşe Hanım. Hakikaten teşekkürler, sağ olsun. Zaten yani ismin yalan olduğunu akşamlar hoşçakal. Yani bir yalan isimle katılan bir insan yalan ismi yanlış telaffuz edilince bir rahatsız olmamış yapar. Ayşe, yalnız efendim Ayşen değil, Ayşe değil. Ayşen diyorlar. Sen tabii canım, niyeyse ben rahatsız oldum. Hayır, Ayşen değil, Ayşe. Ben de onu Ayşe. Hanımefendiden hiçbir ses yok. Orada anlamamız lazımdı gerçekten. Şimdi rahatsız edici konular çok dağılıyor çok da. Çok dağıldı. Rahatsız edici soruları soruyorum. Ben bir tane ekleyebilir miyim? Duyduğunuzda tüylerinizin diken diken olduğu, ne cevap vereceğinizi şaşırdığınız soruları soruyoruz. 444-2406 telefonumuz, beraber ve solo sohbetlere gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo bitişik yazılıyor. Fahir Bey, hemen alalım. Şimdi yumuşak bir karnınız varsa oradan vurulduğunda bir rahatsız oluyorsunuz. Hani evli değildi Derya Hanım. Ne diyorlar? Yumuşak karnı Derya Hanım'ın. Oradan sorulduğu zaman bir rahatsız oluyor. Ben 9 yıl üniversite lisans hayatı yaşamış bir insan olarak yıllarca bu soruyla karşılaştım. Okul ne zaman bitiyor? Aynısını yazmış bize dinleyicimiz. Yani ama işte onun cevabı belli. Onu ben bir sabitleyeyim. Şey diyeceksiniz hani işte ilk başta çıkıyor alttan dersim vardı da falan. Önce kafa karışıklığına uğraşıyorsunuz ama hani birileri karşınızda üniversite mezunuysa zaten bu tür şeyleri, numaraların hepsini bildiği için hiç uğraşamıyorsunuz. Kısa ve net bir cevabı var. Aile içinde de kabul görür, arkadaş çevresinde nedir? De. Kısmetse seneye. O kadar açık ki ben bunu 6 yıl kullanmış bir insanım, kısmetse seneye lafını. Dolayısıyla rahatlıkla siz de kullanabilir. Kullandıkça da beni anabilirsiniz. 6 yıl dediğin yani 3. senede aslında çok kısmetse mantıklı sene. Gibi. Doğruydu. Yani 4 senelik bir okulda okuduğunu düşünüyorum. Bir süreden sonra kafaları karışıyor zaten. Kaçıncı sınıf falan evet. Diye. Ondan sonra hep birinci sene bir sene uzatmış olma ihtimalini düşünerek evet. Dinliyor karşıdaki sene. Çok güzelmiş aslında gerçekten. Buket Metin de aynısını söylemiş. Bu arada şöyle sorular da var. Göyçe Hanım yazdı. Kilo mu aldın? Dünyanın gerçekten en rahatsız edici sorularından bir tanesi. Evet, sen kilo mu aldın? Galiba bunu kadınlar birbirlerine karşı böyle bir hani ilk dakikada bir gol atmak için mi yapıyorlar? Kadınların kendi arasındaki rekabetten böyle ilk o cümleyi eden bitiriyorsun karşına. 1-0 zaten. 1-0, 10-0 maç hükmen. O darbenin etkisiyle ne diyeceğini şaşırıyoruz. Senin daha eteğine laf edemeden o yok kilo falan filan diyerek böyle kendini toparlamaya çalışıyor. Yani o biraz aslında şey sohbetin en sonunda söylenmesi gereken şeyi en başta söylediğin zaman karşındaki rakibini tamamen ekarte ediyorsun. O aşırı sinir buhranı geçirildiğinde ve karşısındakine artık hani çünkü onun bir kademe sonrası fiziksel şiddete girer. Aykan Terzioğlu bizimle birlikte. Aykan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar olsun. Hoş geldiniz Aykan Bey yayınımıza. Sizle daha önce konuştuk galiba programımızda değil mi? Çok konuştuk çok. Çok konuştuk ama biraz hatırlayalım sizi. Çözemedik ya bir türlü. İşte kedim var bir tane şırlık. Evet. Fahir Bey biliyor. Biliyorum bilmez miyim? Duvara bakıyor ne olduğunu anlatmaya çalışıyor bizi. Biz anlamıyoruz. Doğrudur. Yol durumu vereceğim size. Yol durumu yollar felaket. Hadi ya neredesiniz şu anda? Şimdi ben size anlatayım önce yani vatandaşlara söyleyeyim. Konya yolundan Samsun yoluna doğru giden insanlar Migros Köprüsü'nde gidemiyorlar. Durdular orada. Muhtemel trafik çok gerilere kadar gitmiştir. Orada bir kaza oldu az önce. Ay, siz neredesiniz tam olarak? Şimdi ben o bölgeyi açtım. Yani arayollardan, derelerden açtım ama bir tane de Kazım Karabekir Köprüsü'nde bir kaza var. Evet. Siz gittiğiniz yere kaza götürüyorsunuz Aykan Bey. Yok efendim ben olmuş şeylerin peşine gidiyorum. Hayır. Görüyorum kaçıyorum. Evet. Şu anda da Bedderesi'nden Aktaş'a doğru gitmeye çalışıyorum. Gidemiyorum. Burada da bir şey olmuş. Benden çok önce olmuş ama. Sizle alakası yok tamam Aykan yok. Bey. Sizi suçlamayacağız. Peki Aykan Bey size bir soru soralım. Trafikte giderken şeyi yapar mısınız böyle? Ben durmayayım da yani durmadan gideyim gerekirse yolu uzatayım diyenlerden misiniz? Yok trafikte sahibi. Hayır şey mesela. Yolu uzatırım. Yolu uzatırım sorun yok. Ama durmadan gideyim falan. Durmadan zaten şu anda yaptığım o yani işte bir arkadaşımla buluşmak durumundaydık. 15 dakika sonra yanındayım dedim ama 40 dakika sonra yanına geldim. Merak etti tabii ama fazla da merak etmemiş. Kazayı görünce anladım zaten dedi. Arkadaşınız nerede şimdi? Şu anda buluştuk biz. Yani bir yere gitmeye çalışıyoruz ama gidemiyoruz gerçi. Bir yerlerde bir şey var mutlaka. Çok sessiz sakin efendi biri anladığımız kadarıyla arkadaşınız. Yok hiç sesimiz yok abi. Hiçbir sesi. Yani sesi çıkmıyor Aykan Bey. Yok efendim. Ay, sesi çıkmıyor. Yok Aykan. Yanında. Sesi çıkmıyor, dinliyor. Bir öksürebilir mi Aykan Bey en azından? Evet, bir ses alabilir miyim Mustafa? Alo, merhaba. Merhabalar, merhabalar Mustafa, Mustafa Bey. Mustafa Bey, çok nezih bir insansınız. Hiç sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Ben sizi dinliyordum. Hiç istemiyor musunuz? Ben de biraz yayına çıkayım, ben de kendimi ifade edeyim falan filan diye. Yok, öyle bir niyetim yoktu. Sadece dinliyordum. Nereye gidiyorsunuz Mustafa Bey? Biz Aykan Bey'lerin evine gidiyoruz. Yemeğe. Misafir mi olarak gidiyorsunuz? Evet, misafir olarak gidiyorum. Yatıya kalacak mısınız? Yok, kalmayacağım. Kalmayacağız. Aykan Bey çok kibar bir insan değil mi Mustafa Bey? Evet, evet, çok kibar bir insan. Çok anlayışlı. Kaç yıllık arkadaşsınız? Biz daha yeni arkadaşız. Çok eski bir mazimiz yok açıkçası. Ne kadardır? 3-5? 2-3 haftadır. 2-3 haftadır. İlk defa mı gidiyorsunuz Aykan Bey'in evine? Hayır, ikinci kere gidiyorum. Ne götürdünüz ilk seferinde giderken? Bir şeyi götürmedim. Eliniz boş gidiyorsun. Mustafa Bey. Siz bizi ne kadar zamandır dinliyorsunuz Mustafa Bey? İlk mi bu? Ben ilk defa dinliyorum, evet. O zaman Aykan Bey'in bizi arayıp Mustafa Bey geldi, eli de boş geldi falan dediğini bilmiyor Mustafa Bey. Evet, evet. Yani Aykan Bey bu durumdan biraz rahatsız açıkçası, bunu söyleyeyim. Bu ikinci sefer, ikinci bir şans vereceğim Mustafa'ya dedi. Evet. Umarım dedi bu sefer bir şeyler getirir yok, dedi. Yok, en azından bir tatlı matlı bir şeyler yani. Bir tatlı yani. Matlı. Yolun üstünde. Ve Aykan Bey de bildiğimiz kadarıyla çok özel bir marka baklavayı sever. Evet. Yol üstünde yani. Tahmin ediyorum bir yerlerden onu ayarlayabilirseniz. Ya da artık tamam. Bir dahaki gidişinize Mustafa Bey. Evet. Olur mu? Olur olur, bir dahaki sefere. İki şey istiyoruz sizden. Ama baklavayı söyle, tatlının şeyini söylemediniz. Markasını mı? Marka veremiyorum. Onu siz işte onu Aykan Bey'den öğrenebilirsiniz rahatlıkla. Aykan Bey'in bir ağzını arayın, büyük ihtimalle ilk söyleyeceği kelime o olur zaten de. Mustafa Bey, o zaman iki şey istiyoruz sizden. Bir sonraki gidişinizde Aykan Bey'leri ziyarete baklavayla gitmeniz ve bizi dinlemeniz bundan sonra. Tamam oldu. Çok peki. Teşekkürler Mustafa Bey. Tekrar Aykan Bey'i alalım biz. Tamam oldu, teşekkür ederim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Aykan Bey. Efendim. Mustafa Bey biraz gergin gibi. Hayır, yani gerginlik yok. Şimdi çocuk zavallı çok masumane bizim eve gelirken bir şey getirmesi gerektiğini falan düşünmedi. Yo, biz o işi hallettik. Aykan Bey. Baklavayı söyleyin yeter. Evet, ama ben kızardım burada. Oldu mu şimdi? Olmadı. Ben kızardım efendim, burada. Efendim, baklavayı yemediniz daha. Bu kan nereden geliyor? Bir de baklavayı yedikten sonra. Yok canım, artık bizi dinleyecek. Anlamıştır herhalde nasıl adamlar olduğumuzu. Artık ne yapalım? Dediğiniz gibi anlamıştır. Yarın bakacağım. Mustafa Bey genç mi size göre? Genç, çok çok. Evet. Kaç evet, yaşında evet. Mustafa Bey? 25 yaşında. Ay, bir arkadaşım. Kıyamam tabii. Ne kadar güzel. Evet. Tabii ne kadar güzel. Aykan Bey. Şimdi işin aslına bakarsanız çok özür diliyorum. Buyurun, lafınızı böldüm. Estağfurullah. Oktay Bey, kusura bakmayın. Estağfurullah. Bu arkadaşım benim oğluma ders vermek üzere tanıştığım ve sonradan işte oğluma ders vermeyi kabul eden matematikçi, böyle üstün zeka matematikçi bir arkadaşımız. Aşk olsun, bana söyleseydiniz ben de hallederdim Aykan Bey. Ben sizin vaktiniz olacağına inanmıyorum 0 kilometre arabayla. Hayır, bir de o kadar yani ben de inanmıyorum sizin matematik dersi verebileceğinize diyordu diye tahmin ederken. Vaktiniz olacağına da Mustafa Bey'in şeyle niye oynuyorsun sen ya? Ya ekmeğiyle mi? Yani artık ekmeğiyle mi, baklavasıyla mı? Hayır, sonuçta rekabet ortamı canım yani. O da bir baklavasını alsaydı tercih sebebi olacaktı. Sen dinleyicilerimizi kandırıyorsun. Patik örecektin bir dinleyicimizi. Melis Hanım da işte. Ona da örmenin konu kapandı gitti. Şimdi Aykan Bey de bir canım arabayı şey... almaya şeyden patik örmeye fırsat mı var? Önce cama bir tane patik öreceğim aynanın üstüne. Ondan sonra gerisi gelir. İşte Aykan Bey doğru söyledi o zaman. Senin vaktin yoktur sıfır araba almaktan diye. Bence çok da doğru karar vermişsiniz zamanında Aykan Bey. Evet, yani ben Mustafa Bey'i buldum. Fahir Bey'le uğraşamam. Yani zannetmiyorum zaten şey, şimdi kış lastiklerini aldı mı, taktı mı? Ayıptır söylemesi, alındı Aykan Bey. Orayı da kaçırdım ben o arada. Trafik yoktu. Onun havasını daha yarın atarım diye düşünüyordum ama yeri gelmişken onun da şeyini yapayım. Peki, peki. Hayırlı olsun. Ne diyelim efendim? Yani gözümüz yok. Fakat Bet Deresi'nden Aktaş'a gitmek isteyen varsa dönsün bir yerlerden, dönsün. Araba sıfır da olsa, 98 modelde olsa kalacak yolda diyorsun. Kaldık, yok. Gidecek yok. Etrafa bakıyorum. Her türlü adam var. Evet, bir tane Fahir Bey'e benziyor ama değil. Yok. Peki değil. Efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yolculukta. Evet, oğlana da olsun. İyi dersler diliyoruz. Mustafa Bey'e de, Mustafa hocamıza da çok selam tekrar. Evet, o da bir kaldırıyor. Rahatsız edici sorular listesi yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Valla, evet. Ha, sizde var mı Mustafa Bey, Aykan Bey aklınızda? Rahatsız edici hiçbir soru yok. Bana kimse sormuyor ya da ne bileyim. Sormuyor. Her şeyi sorabilirsiniz diyor. Peki mesela sorun. Eşiniz eve gittiğinizde eşiniz Aykan, neredeydin bu saate kadar gibi bir soru sizi rahatsız eder miydi? Gitmeden önce 3-5 kere talimat vermişsem ya da bilgi vermişsem niye sorsun ki? Hayır, saat dediniz ki en geç 12 gibi geldim, gece 3-3.30 sularında geldiniz. Yok öyle bir şey. Nerede o? Nerede o cesaret? Yok. Hayır yani karşımızda o kadar dinleyici bir, tecrübeli bir dinleyicimiz var ki biz yani biz... Şey yapmayalım yani Aykan Bey ne diyorsa biz tamam çok teşekkür ederiz deyip şey yapalım yani çok tecrübe feyiz almaya bakacak. Açık yakalamaya çalışalım. Oktay Bey 22 yıl. 22. Maşallah. Dile kolay. Evet. 22 sene. 3 dakika arttı 22 sene. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Yasemin Hanım şöyle demiş. Evlilik nasıl gidiyor alışabildin mi sorusu. Ha alıştım. Bizimkine alıştım ya. Onu da alıştırdım. Tuvalet alışkanlığı edindi. Hakikaten ama bu soru şey değil mi? Evliliğe alışabildin mi Oktay? Nasıl, ne diyorsun? 4 evlilik sene. Nasıl gidiyor sorusu var. Evet. Öyle evlilik şey... nasıl gidiyor ne demek? 4 sene kaç sene? Ne zaman bitiyor? Bu 6 ayda mı biter? O... Birinci seneyi devirince mi biter? O ne zaman bitiyor? O aslında şey. Böyle çok sık görüşmediğin insanların böyle işte evlendikten sonra ki ilk görüşmende, ikinci görüşmende en fazla soracağı bir soru. He. Yani böyle bir o kadar ilk boşluk ilk doldurma sorusu. Ne haber, nasıl gidiyor, hayat nasıl gidiyor demek gibi bir şey. Evlilik nasıl gidiyor? İyi. Vallahi hiç korktuğum gibi çıkmadı yani. Tabii canım. İyi oldu, bayağı da iyi oldu. Yemek falan beraber söylüyoruz dışarıda. Yani o soruya mesela şey diye karşılık versen garip bir durum olur. Bir çok evlilik iyi. Nasıl gidiyor? Vallahi şimdi tabii hiç tanımadığın biriyle aynı evde yaşamak değişik açılardan falan diye böyle uzun uzun açıklasan garip olur. Ben... O soruyu şey diye cevap ver. İyi ya her şey yolunda falan diye cevap vereceksin o soruyu. Bir soru daha ekleyebilir miyim? Onu unutmak istemiyorum Oktay. Buyurun. Buyurun. Hakikaten. Şu soru sizi de beni rahatsız ettiği kadar ediyor mu? Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Tekrar ediyorum. Ne yiyeceğiz? Evet. Hakikaten rahatsız edici bir soru. Ama ben bunu... Temel ihtiyaçların sorulması beni rahatsız ediyor. Demek ki bunu anlıyorum yani. Sizin rahatsız eden sorular. Ne yiyeceğiz? Nerede yatacağız? İhtiyacımızı nerede görebiliriz? Bu tür sorular beni rahatsız ediyor. Efendim lavabo var. Yatak var. Şimdi ne dinleyicilerimizden gelen sorular. Barış Bey'in iki tane şey var, cevabı var rahatsız edici sorularda. Bunun üzerine saçma söz söylemek ayıptır diyor. Zamanında Reha Muhtar'ın sorduğu soru, tüneli kaçmak için mi kazdınız sorusu. Hakikaten de. Gerçi rahatsız edici değil bu, ekran başında herkesi neşelendiren bir soru. Havalansın diye. Keşke sorsalardı. Yine rahatsız edici sorulardan biri. Galiba başka şey için gelmiş bu yorum ama. Hangisi? Hani sabah gitmişti arabasını almaya Fahir diyorsun. Bizim bir haftadır maruz kaldığımız bir soru olduğundan gerçekten rahatsız edici. Ya aslında esas beni bir haftadır rahatsız eden şey, arabayı ne zaman alacaksın? Ne zaman alacaksın diye, arabayı aldın mı? Ha işte o. Araba burada mı? Ha, araba nerede? Sonra da bu devam ediyor. Araba nerede? Para nerede? Tamam, o bir kere duyunca tamam güzel güldük bitti. İkinci kere. Komik soru da değil ki, arabayı aldın mı? Hayır canım, sonra... Ne alakası var ya şimdi... araba? Mesela hiç araba almayan bir adama bunu sorsan komik de. Şimdi sen araba aldım diye ortaya iddiayı koyduğun için bu soru komik de değil. Evet. Arabayı aldın mı? Almadım. Aldım. Ya, bak. Araba falan dediniz de anahtarları nereye koydum ben? Buradaymış. Kapanamayan bir konu. Şimdi ben bir cılk yara olarak hep bizimle birlikte yaşayacak. Galiba bu seneyi böyle, yani bir 15 gün idare edin beni. Hakikaten 15 gün sonra. Yağmurda falan kullanacak mısın arabayı? Kaşlarını kaldırma. Hayır, radyo yayınındayız. Ya kullanmaz olur muyum Oktay? Zaten şu anda kullandım çünkü. Şu ya, anda yeni aldığın için mecbur. Mecbur. Mecbur kullanacaksın. Mecbur kullanacaksın. Bunun cezası var. Şimdi ben bir dönem telefonuma şey yazmışım. Hatırlıyorum bunu nasıl bir ortamda yazdığımı. Böyle işte arkadaşlarla otururken kalabalık bir grup. İlişki bitiren sözler diye bir dosya açmışım. Hı. Ve burada işte 4-5 tane ifade var. Bunların bazıları da soru aslında. Bunlar da işte bunlardan bir tanesi sen mi ben mi? Bu da bir soru. Bunun da ilişki bitireceğine o gün, o akşam karar vermişiz nedense o grupla. Mesela bir tanesi daha, yine aslında can sıkıcı sorulardan bir tanesi. Bunu eve gidince konuşalım mı? Bunu da yaşça bizden büyük olan bir ablamız söyledi ve ayrılmıştı. Eşinden ayrılan bir kişi. Bu yüzden kişimi. Sırf. Yara olarak, çünkü yanına da notumu düşmüşüm, kimin söyledi. Bunu eve gidince konuşalım mı? Şimdi misafirlikte söyleniyor bu büyük ihtimalle. Bunu eve gidince konuşalım mı lafı. Ve onun da bir cevabı yok galiba. Yok, şimdi konuşabiliriz. ben burada konuşmayı tercih ederim. Çünkü evde hep sen baskın konuşuyorsun. Evde bağırıp çağıracaksın çünkü. Ya da işte tabii eve gidince konuşalım. Biz gidiyoruz, biz eve gidiyoruz. Yani iki türlü de cevabı yok. O yüzden bu da bir can sıkıcı soru galiba. Şey de denilebilir onu cevap olarak. O zaman sen git, ben gelince konuşalım. Ondan sonra bir de ilişkimiz rutine mi girdi? Bak, bu da ilişki bitiren laflardan bir tanesi ama. Bu soruyu duyduğunuz zaman uzaklaşın mı? Yani artık yok. Bir kere daha düşünün. Uzaklaşın. Bir kere ama yani kaç 5 soru var. 5'inde de ayrı ayrı düşünüyor. O kadar düşündükten sonra düşünmekten ilişkiyi yaşamaya fırsat kalmıyor. O zaman düşün ortaya çıkıyor. O kadar düşündükten sonra işte çevreden ne zaman evleniyorsun sorusu sorulduğu zaman rahatsız olmaman lazım. Eğer devam ediyorsa ilişki. İlişkimiz rutine mi girdi şeyinde verilecek cevap çok acıklı oluyor. Rutin olur mu ya? Daha geçen sinemaya gitmedik mi falan diye böyle bir acıklı cevap vermeyeceksin. Oğlum ya geçen hafta annemlere gitmiştik hani. Ayakkabılar ıslanmıştı o gün. Mesela orada bir maceraydı bence hani hasta olacağız mı olmayacağız mı falan diye. Hani mesela o gazeteyi ben göğsüme koydum ya rüzgar kessin diye. Bunlar hep çılgın hareketler. Bunun rutinin dışına çıktık. Ne yapacaksın? Saçlarımı kestirdim bak. Yeni model yaptırdım. Nasıl rutine girmiş olabilir ilişkimiz? Ya zaten insanlar artık ilişkiler bir rutine girsin diye uzun süreli ilişkilere girmiyorlar mı? Artık biz kafayı başka şeylere yoralım. Rutin bir ilişkimiz olsun. Güzellikleri yaşayalım. Arada sinemaya gidelim. Efendim mercimek yani. Yiyelim. Nohut yiyelim. Baklagillere biliyorsunuz. Düzenli ilişkide baklagiller ağırlık kazanır. Düzenli sinemaya gidilsin diye yani uzun süreli ilişki diyorsun. Şöyle bir soru da var. Bu da çok önemli. Nedir? Fatma Küçük göndermiş bize. Kendisini haklı göstermek isteyen kişinin sorusu. Öyle değil mi? Değil efendim. Yani öyle bir şey oluyor ki öyle demek zorunda kalıyorsun. Başını da dinlemediysen özellikle. En rahatsız edici soru o. Başını hangisi? Dinlemediğin şeyde sen ne diyorsun bu duruma? Yani zaman zaman yayında başımıza gelen bir durum var ya. Vallahi olur falan demek lazım galiba ona. Öyle dediğimiz zaman biz iyi diyelim ne diyelim deyip kapatıyoruz zaten. Onun çok basit bir iki şeysi var. Onu jestle mimikle cevap vermeden. Ama şimdi orada öyle değil mi sorusundan rahatsız olunca başını dinlememek yine kişinin eleştiri yapabileceği bir şey de. Şimdi bir insana şey diye sorunca ne zaman evleniyorsun diye sorunca o tamamen karşıdakinin çok özür dilerim ama şeyliği terbiyesizliği bu soruyu sormak rahatsız oluyorsa karşıdaki. Hani öyle değil mi de öyle bir tam şey yok. Öyle değil mi de şey var ama. Yani öyle demeni bekliyor. Öyle demezsen öyle değil olaylar mi? Çıkacak. Öyle değil mi? Yani tabii öyle. Diyerek yani o seni sadece bir o konuşmasının içinde bir virgül haline getiriyor. Bu da böyledir. Öyle değil mi? Öyle. Ondan sonra da ben de bunun üstüne şey yaptım falan. Seni virgüle indirgeyen bir yanlış soru. Yanlış mıyım? Evet bak o da çok rahatsız edici. Öyle yanlış değil mi? Yanlış mıyım? Orada bir süre bekleyeceksin. Eğer hikaye devam ediyorsa hiçbir şey yapmayacaksın. Ama bekliyorsa o rahatsız edici bir durum. Öyle bekler zaten onun cevabını yanlış almadan. Yanlış mıyım dedikten. Yanlış mıyım? Yapsana bana bir. Abi ben de onun karşılığında lak diye cevabı verdim. Yanlış mıyım? İşte ay, bak, çok, rahatsız edici. Çok rahatsız edici. Şu kadarlık bir süre bile gerçekten rahatsız edici. Bence şey çok rahatsız edici soru. Yani ben hayatımda o soruyu ne? Şey hep yaşadım. Ya. Dinlemediğim bir konunun ortasında bana sen ne diyorsun peki? Doğru yapmış mıyım? Sen ne diyorsun falan. Ben çoğu zaman o kadar ortadan cevap veriyorum dinleseydin ki. Dinleseydin o zaman Ege derler ama karşıdan sana. Çok sıkıcı olabilir ne yapabilirim. O zaman canım, en baştan dinlemeseydin derler. Sen bu ısıtıcılarla ilgili sohbete hiç katılmadın mı? Evde zaman zaman konuşulan sizin. Evet Ege. Size şu kadar kuruş yakıyor bu kadar şey. Abi onu da bilmem kaç vaat. Sürekli yani hesap ettim falan şu kadar diyor. Ben onu çok güzel yapıyorum. İsmini vermek istemeyen bir dinleyicimiz. Hiç bekletmeye gelmez hemen ha, alalım yayına. İsmini vermek istemeyen 3 dinleyicimiz varmış. Masar Fuat Özkan. Merhaba efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Koro çalışmasında mı? Hayır efendim. Bir arabanın içinde seyahat halindeyiz. Ne kadar güzel. Siz... İki kız bir erkek diye tahmin ediyoruz. Seslerden ayırt edebilir. Doğru tahmin. Nereden nereye gidiyorsunuz? Yıldız'dayız şu an. Ne kadar güzel soruları da paylaşmışlar. Oktay sorarsa ben cevap veriyorum. Ege sorarsa ben cevap veriyorum diye. Kim kullanıyor arabayı şu anda? Sizlere yabancı değiliz. O yüzden dedik hani Ege Bey'le siz ilgilenin, Tahir Bey'le ben ilgileneyim falan diye kendi aramızda paylaştık. Biz de kimle ilgileniyor onu biz de bilelim de şey yapmayalım, şaşırmayalım. Vallahi fark etmez. fark etmez bir şey bana uyar yani hiç güzel bir şey. Evet, ben bunu tutular. Sizin üçünüzün arasındaki ilişki nedir? Yani ne bileyim yenge baldız durumu, böyle bir flört, arkadaşlık. İş arkadaşı mısınız? İş arkadaşı mısınız? Evet. TRT Ankara Radyosu'ndan 3 iş arkadaşıyım. 3 iş arkadaşı. Peki bu TRT Ankara Radyosu'nda yoğun çalışmalar sırasında hiç aranızda bir kıvılcımlanma, bir şey olmadı mı? Yok, hayır. Olması mı gerekiyor? Ya bize geldiği kadarıyla haber, şu anda bir haberler geliyor. Arada kıvılcım varmış, onu sor diyorlar. Yo, ne oldu? Yo, ne oldu? Bir ses, böyle bir şey oldu. Yo, bir gülüyordunuz. Bir gülüyordunuz öyle, bir şey, öyle bir şey olmasaydı yine gülmeye devam ederdiniz. Böyle bir şey var mı? Trafik tamam, o kadar sıkışık ki. Zaten anlayacaksınız yani. Ne yaptığımızda? Biz, bizi tahmin ettiğinizde zaten böyle bir şey olmadığını anlayacaksınız. Bir ben, saniye, biz tahminler. Ben Sefer'in sesini tanıdım zaten. O Sefer'in sesi her yerden tanınır. Ya acaba dedim biraz biz hani... Biz kimiz? Biz kimiz? Merak ettim. Biz kimiz? Sefer Bey'in baldızı değil seferiz. Misiniz? Evet. Şey diyesim geliyor. Ya Ceyda ile Banu değil misiniz? Ceyda ile Banu tabii canım ya. Doğru tahmin efendim. İçeriden tiye aldınız mı? Ya hayatta hangi da almadım. Hangi içeriden? Yolda gidiyorduk, düşündük, dedik uzun süredir beraber olamadık. Evet. Sayın Ege Fahir Oktay'la dedik telefonla bari bağlanıp kendilerinin destekçisi olduklarımızı. Çok iyi yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür. Güzel gidiyor. Çok da vallahi bulamamıştık aslında. Ben soruyu söylemek istiyorum. Hayatımda en nefret ettiğim soru, böyle kaş göz işareti yaparsınız. Hani gizlice bir şey söylemeye çalışırsınız ve o anda ne var falan diye böyle bağıra bağıra öyle bir... Doğru, rahatsız. Ben anlamadım. Ya gizli gizli mesela şimdi ben sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Tamam. Ama yani eğli, sıkıla, büzüle, Fahir anlamadan sana hadi gidelim demeye çalışıyorum mesela. Evet. Sen de bana ne oldu, ne var diye dönüyorsun. Evet, nefret ediyorum ondan işte. Gerçekten rahatsız edici sorulardan biri. Gizliliği ortadan kaldıran sorulardan biri. Çok teşekkür ediyoruz. Halil abinin de selamı var sizlere. Bu arada isimleri söyleyen Halil abi. Ya benim de vardı. Ha, alalım. Buyurun tabii, dinleyelim sizi. Ceyda Hanım. Evet. Şimdi benim de en sinirimi bozan soru, işte bir işle meşgulsünüzdür. Aynı için bir iş yapıyorsunuzdur. Evet. Ama birisi gelir ne haber, ne yapıyorsun diye sorar. Halbuki nasılsın diye soracağı yerde. Hani ne haber, ne yapıyorsun? İşte görmüyor musun ne yaptığımı? Benim de en sinirime dokunan şey budur mesela. Daha çok şey var ama şu an aklıma bu geliyor. Dökün dökün içinizi, dökün ya, ne kadar şey varsa. Ben o kadar pozitif bir insanım ki her şeye Pollyanna gibi bakıyorum. Senin yok mu Sefer? Yok. Ne kadar güzel. Vallahi hayat daha kolay oluyor galiba öyle olunca. Niye canım Sefer? Nöbet ne zaman bitiyor gibi bir soruya sinir olmuyor musun? Aa evet, işte buldu. İşte budur. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz size. Kapatıyorsunuz telefonu. Yani konuşacaktık. Yok, TRT Ankara Radyosu'nun başka çalışanları da var. Onlar da bağlanacakmış. Çok teşekkür ederiz aradığınız için bize. Sağ olun. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Ya ne kadar iyi kalpler, gördünüz mü? Bakın. Bunlar hep Fahir'in yeni arabasının yankıları. Tabii yani şimdi bakıyoruz da bugüne kadar bizi hiç aramayan insanlar enteresan bir şekilde tırnak içindesin. 98-2000 model arabanın gelmesiyle beraber. Başka bir açıklaması olamaz bunun. Bence de. Sefer zaten hafta sonu arabayı istedi. Bir de şimdi anladığım kadar araba küçüktü. Ses biliyorsunuz bir dağınık geldi. Akustiği iyi olmayan bir araba tahmin ediyorum. Çünkü 98-2000 modellerde. Senin arabanın akustiği de iyi mi Fahir? Ünlü bir akustik profesörü yapmış diyorlar. Doktor Ferhat Göçer mi? Evet. Peki. Rahatsız edici sorulardan biri daha. Kerem Bey göndermiş bize. Ben siyaset bilimi üzerine yüksek lisans yapıyorum. Sohbetlerde en korktuğum soru, Türkiye AB'ye girer mi diye soran insanlar. Ama ben bunu da sormak istiyorum. Türkiye AB'ye girer mi? Ne diyorsun? Yani bir stüdyo alsak gibi. Yani bir, ne cevap vereceksin? Sanki bütün siyaset bilimi okuyanlara şey mi diyorlar? Avrupa Birliği'nden. Size söyleyeceğiz ama lütfen kimseye söylemeyiz. Söyleyeceksiniz. Vallahi söylemeyiz. Ya tamam, söylemeyeceğiz diye. Orada yemin dedin. Yemine. Vallahi. Hep ben zaten. Vallahi de. Vallahi billah. Bu Ankara Üniversitesi'nin önünden geçiyoruz ya. Evet. Tarih coğrafya. Orada hep her sabah ekmekler görüyorum. Böyle ekmekler. Çünkü ekmek üstüne yemin ettiriyorlarmış siyaset bilimi okuyanlara. Esen Hanım hattımızdaymış. Esen Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Esen Hanım sizi de tanıyalım lütfen. Ne söylemem isterseniz, öğrenciyim hala. Öğrencisiniz. Hala. Nerede öğrencisiniz? Ankara Radyosu'nda çalışmıyor musunuz? Hayır, maalesef henüz değil. Nerede öğrencisiniz Esen Hanım? Gazi Üniversitesi'nde iktisat öğrencisiyim hala. İktisat. Hala. Evet. Kaçıncısınız? Evet, hala. Yani Ege Bey, hani bir el atabilirseniz çok memnun olacağım çünkü çözemiyorum, anlamıyorum. Ben kendime el atamadım, 6 yılda bitirdim Eser Hanım. Ben de 6. senemdeyim ama bitmiyor hala. Bitmiyor mu da? Hayır, hala. Nerede tıkandınız? Ekonometri mi zorladı sizi? Yok, keşke ekonometri zorlasa. Bizim bölümde veya bizim okulda çok kolay geçiliyor ekonometriden. Yani ben işin kötüsü için temelinde sıkıntı yaşıyorum. Makro mu? Hatta hayır, mikroda. Mikro. İşte mikro, temeli mikro. Ben çünkü makroları alta koyuyorum, mikroları üste koyuyordum ama... Hayır, yani temel dersin. Tabii tabii, çok önemli. Benim evet. size tavsiyem şu olabilir Esen Hanım, tabii buyurun. Gazi Üniversitesi'nin sistemini bilmiyorum ama eğer matematiğe benim gibi kafanız basmıyorsa o zaman ekonomi tarihiyle sırtınızı yaslayacaksınız sağlam bir yere. Oradan güçlenip öbür taraftan sıyrılarak diplomaya ulaşacaksınız. Ben öyle yaptım. Bir şekilde verecekler ona, inanıyorum yani. Hiçbir şey olmadı artık, 7. senesi biz mezun edelim falan derler ümidiyle bekliyorum yani. Valla aynı espriyi ben yaptım. 9 sene sonunda o espriyi yapmadılar bana. Ama hayır, şöyle bir şey var. Zannedersem artık şey kaldırılıyor. Okuldan atılma meselesi yok. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşayacağım zaten. Allah Allah. Lisede sınıfta kalma yok. Üniversitede nasıl okuldan atılma meselesi yok? Niye? Çünkü YÖK yeni bir tasarı hazırlıyor şu anda. Ama o hayata geçmedi ki o tasarı. İşte geçecek ama zannedersin. Benim de 6. senem ama henüz. Umudunuz herhalde bir sene içinde geçer yani. Umudunuz ya o geçecek tasarı ya da mezun olmak yani, anladığımız kadarıyla. Ya hayırlısı olsun inşallah. Peki, hayırlısı olsun. Peki ailenizle mi yaşıyorsunuz Esen Hanım siz? Evet, ailemle yaşıyorum. Ne çalışıyorum peki? Aynı zamanda. Çalışıyor musunuz? Hem çalışıp hem okuyorsunuz yani. Yani muhasebe bürosunda çalışıyorum. Aynen. Ne kadar güzel. İktisadın içindesiniz aslında. Vallahi süper. Evet, bir şekilde. Aynen öyle. Peki seviyor musunuz Eser Hanım? Neyi? İktisat dünyası, yani ekonomiyi, rakamlarla ilgilenmeyi. Şimdi rakamları seviyorum. Matematikten bahsediyoruz. Matematiği seviyorum işin kötüsü. Ama iktisadı sevmiyorum. Yani iktisat bence matematikten çok farklı bir alan zaten. Tabii canım, yani o... Sevmiyorum dolayısıyla. İktisadı sevmiyorum. Yanlış bir tercih yaptığını düşünüyorum. Keşke uluslararası ilişkiler falan okusaydım. Aynısını ama... ben de düşünmüştüm. İktisat çünkü doğru tanıtılmamış bölümlerden biri. İktisat öyle, bir kesinlikle. Bilim dalı, bir meslek değil aslında. Gerçek kesinlikle, hayatta karşılığı olmuyor. Evet. Bilimle ilgilenenler... Ve kesinlikle ilgilenen olan insanın okuması gerekiyor bence. Evet. O yüzden de tanıtılması gerekiyor. Canım 17 yaşındaki çocukla iktisada mı ilgi duyacak? O erkekse başka şeylere ilgi duyar. Genç kızsa işte başka şeylere ilgi duyar. Hiçbir 17 yaşında birisiyle iktisada... Hukuka nasıl ilgi duyuyoruz mesela? Evet. Aynen. Şimdi işte ben size bir şey soracağım. Rahatsız olacak mısınız diye merak ediyorum açıkçası. Evde anneniz içeride, işte siz de odanızda müzik dinliyorsunuz. Evet. Ya da radyo dinliyorsunuz. Evet. Sonra anneniz içeri geliyor. Şöyle demiyor mu size? Kızım senin dersin yok mu? İşte bakın Fahir Bey, siz gelmeden evvel, soruyu söylemeden evvel size aynı şeyi söyleyecektim arayıp. Şu soruyla çok ben de maalesef dersin yok mudan ziyade bu okul ne zaman bitecek? Evet, o gerçekten öğrencilerin en rahatsız. Ben en gerçi nedense günü gününe çalışan, düzenli çalışan öğrencilerin rahatsız olduğu bir soru da değil anladığım bitmiş kadarıyla. Bitmiş oluyor zaten ya, bu soru. Ya yalan. Üniversitede düzgün günü gününe çalışan kaç tane adam var Allah aşkına? Varmış öyle Mısır'da bir öğrenci. Onu tabii söylüyorum. Onu korumaya almışlar. Ramses Üniversitesi miydi? Neydi? Ramses Teknik. Ra Teknik'te. Zaten bildiğimiz iki üniversite var. Ra Üniversitesi ile. Burada Ramses... anne beni rahatsız eden. Evet. Sorudan bahsedebilirim. Buyurun tabii. Şimdi benimki tamamen kişisel yalnız. Şöyle bir şey var. Benim babam küçüklüğümden beri yani. Sürekli olarak mesela sinemaya gitmek istiyorum baba. Arkadaşlarımla sinemaya gidebilir miyim? Yahut büyüdükten sonra arkadaşlarla kalacağız baba, müsaade eder misin gibi sorulara şu şekilde cevap veriyor. Ne gerek var? Ve ben bunun cevabını bir türlü bulamıyorum. Yani ne gerek var sorusuna nasıl bir cevap verilir bilemiyorum aslında ama. Aslında ne gerek var da bir soru, doğru söylüyor Esen Hanım. Yani hani bir tepki gibi, ne gerek var bir tepki gibi ama o tepkiden sonra o tepkiyi o sözü söyleyen insan susuyor ya ve karşıdakinin de söz sırası. O bir soru olduğunu gösteriyor. Ne gerek var? Ya işte ne gerek var? Ne bileyim. Ne cevap verilir ki bunu? İşte şimdi kusura bakmayın. Soruyla cevap vermek bence bir yöntem ama olabilir. Ama baba kız arasına da girilmez şimdi. Şimdi hayır, siz Esen Hanım'la bir arkadaşmışçasına konuşuyorsunuz ama ben de bir kız babası olarak Esen Hanım'ın hiç tanımadığı babasının tarafındayım. Esen Hanım, ben de şöyle sormak istiyorum. Soruyu da cevap vermek olmasın ama daha bu okul bitmemişken sinemaya ne gerek var? Gibi geliyor bana yani. Niye, siz hiç yapmadınız mı? Yani ben yani şimdi... okulunuz uzadığı dönemde oturup yani evde hiç dışa çıkmadınız mı mesela? Hiç. Ya, tabii. Gerek görmedim. Oo maşallah. Ne gerek var? Allah'tan ne yapacaksınız diye sormuyor. Yani o da aslında bir daha bir rahatsız edici bence. Fahir Bey, siz bir müsaade edin. Ege Bey bir baba olarak yapmıştı. Esen Hanım da çok güzel cevap verdi babaya. Babaya cevap verilir baba, mi Esen Hanım? Baba sen hiç gitmedin mi okurken diye. Bakalım baba ne diyecek? Ben şimdi babası olarak... Ama zannedersem soramadım bu soruyu. Ben yani bütün babalar adına Esen Hanım bana az önce cevap verdi ya. Şöyle dedim. Kızım sen bu cevapları okulda hocaların sorduğu soruları versene. Değil mi? Bu aklını ona çalıştırsana. Esen Hanım sıra sizde, buyurun. Bu arada Oktay, içeriden sen Esen Hanım'ın teyzeniz var mı? Teyzen. Ya da var, büyük hala. Büyük halanız var mı? Var, hepsi var. Tamam, büyük halası olarak gel sen. Şimdi baba teyzen. Sen de uğursuz dayı ol. Bir saniye, çok özür dilerim. Niye teyzeden halaya geçtik ya? Niye ben hala oluyorum? Büyük hala iyidir. Çünkü sen şey diye gireceksin. Kızsız babaya cevap verin. Ben baba tarafı olduğum sen için. Sen baba tarafı. Sen de Şener Şen olarak gel. Bebelere diye. Tamam mı? Esen Hanım. Müsaade ederseniz biz şimdi yapıyoruz bunu. Şimdi ilk en baştan alıyoruz. En baştan alıyoruz. Siz ailenin kızısınız. Sinema, evet. Siz şey isteyeceksiniz. Akşam. İzin istiyorum, evet. Sinemaya mı gitsinler, arkadaşında mı kalsın Ege? Arkadaşında kalsın. Arkadaşım Asuman diye bir arkadaşınız var mı? Hayır yok. Artık var. Tamam. Peki. Asuman'da kalabilir miyiz diye soracaksınız. Babanız cevap verecek. Ege siz... mi babam? Evet. Ege babanız. Siz de onun cevabına itaaten ayrı bir cevap vereceksiniz. Babaya cevap vermiş. Babaya cevap vereceksiniz. Siz Ege Bey o cevap sırasında büyük hala içeri girecek. Hayır, Ege cevap verse o biraz uzasın. O uzasın. Esen Hanım biraz daha cevap ver. İkinci cevabından sonra ben içeriye giriyorum Esen Hanım. orada ben biraz hiç babaya el kalkar mı? Babaya karşılık verilir mi diye soruyorum. Gerçi siz el kaldırmıyorsunuz ama. Tabii bence el kaldırsın. El kaldırır. El kaldırır. Hayır. El kaldırma yok. Hayır, cevap veriyor. Baba bedduası geçer yalnız, el kaldırma yok. Tabii el kaldırma yok, orada cevap veriyor. Evet. İster el kaldıracaksa Ege anne ol. Anne. Çünkü anne bedduası süt keser. Süt keser çünkü onun bir bir saniye. Tamam, ben büyük hala olarak içeri girdim. İsyanımı dile getiriyorum çünkü benim de kardeşim o. Bir yanda siz varsınız Esen Hanım, bir yanda benim kardeşim Ege var. Allah Allah. Tamam. Sen ne olarak geliyorsun? Ben sen de Asuman olarak gel. Uğursuz dayıyım ben. Ben de geleceğim. Benim şeyim ayrı. Olaylardan tamamen bağımsız. Sonra bütün şimşekleri üzerime çekerek olaydan sıyrı ve tatlı bir sonla bitireceğiz. Ben son sözü ben söylemek istiyorum. Tabii son söz yani baba söyler. O sözü söyleyip terliklerimi fahire attım. Çünkü ev ortamında geçiyor diye düşünüyorum. Hayır, ben. Bir de ev ortamı da ne biçim bir ev ortamı bu ya? Büyük hala evde, dayı evde, uğursuz bir takım dayılar. Bu kenterler tiyatrosu gibi. Çat çat çat kapılardan. Razı mısınız Esen Hanım? Nasıl? Razı mısınız? Başlıyoruz. Ya, tamam, deneyelim. Tamam, buyurun. O zaman siz başlatıyorsunuz zaten. Tamam. Babacığım, biz bu akşam arkadaşlarla kalmayı düşünüyoruz. Müsaade eder misin? Ne gerek var kızım şimdi? Ha, bir dakika, pardon. Baştan alıyoruz, olmadı. Ankara Radyosu. Evet, baştan. Ankara Radyosu, çekim 2. Tamam da ben ne cevap vereceğim ikincisinde? Hayır, siz baştan yine başlayacaksınız. Siz zaten ne cevap vereceğinizi biliyorsunuz. Siz bir genç kız olarak zaten onu... Siz genç kız olarak kendinizi savunun. İçgüdüsel olarak vereceksiniz işte o cevapları. Hayatım önce bulamadım bu sorunun cevabını. Bundan bahsediyordum ama tam mı dinleyeyim? Bağırın çağırın canım. Genç kız olarak her şey hakkınız var. Yani ben bir daha başlatıyorum. Ankara Radyosu çekim 3. Klaket biraz saçma oldu. Ankara Radyosu ne ya? Yani? Başlayayım mı? Ankara Radyosu yazıyor abi klaketin önünde. Bir saniye, Esen Hanım dönüyor. Tamamen bizden kaynaklanan bir problemden dolayı. Tamam, çekim 2, radyo tiyatro. 3, 4 oldu, demin dört durdurdum. Oldu. Tamam, hazır. Son 2, 3. Esen Hanım. Babacığım, bu akşam arkadaşlarla kalmayı düşünüyoruz. Müsaade eder misin? Hangi arkadaşınmış bu? Asuman var ya. Asuman. Şu evet. Geçen sefer alkol komasında hastaneye yatan Asuman mı? Hayır, o değil baba, o Tuğçe. Tuğçe. Asuman hangisiydi? Bu kütüphanelerden çıkmayan ve müzeleri gezmeyi seven arkadaşın mı? Hayır babacığım, o da Ayşe. Hangi arkadaşın bu Asuman? Hiç duymadığım isimlerle geliyorsun mu? Babacığım, 2 gün önce bize geldi kaldı. Hatta o da demişti bize de gelir kalırsın diye. Bu Asuman'ın babası ne iş yapıyor? Ne yapacaksın baba? Bir tanıyalım, nasıl bir aile olduğunu biliyor musun? Baba geldiğinde tanıdım, bunları hepsini sordun zaten. Demek ki üstümde iyi bir intiba bırakmamış ki unutmuş. Yarın senin dersin falan. Ama gittikten sonra çok iyi bir aile kızına benziyor demişti. Yarın senin dersin falan yok muydu? Var. Birlikte kalkıp derse gideceğiz. Ne gerek var? Şimdi artık giriyoruz sizin sevdiğiniz yere, tamam mı? Deneyim. Peki Esen'cim, ne gerek var? Babacığım, şu gerekçeyle. Sizden bu izni istiyorum. Ders çalışacağız. Finallerimiz yaklaşıyor. Yani güzel kızım. Biz evde sana odanı yaptık. Her türlü şeylerini aldık. Işık aldık. En son akrobat lamba aldık. Akrobat lambayı kitabın üstüne tutasın diye. Yani bu evde çalıştığını aklına girmiyor mu? Gelsin Asuman biz de çalışsın. Şimdi babacığım siz de biliyorsunuz toplu çalışmalar her zaman daha faydalı oluyor. Benim fazla bildiğim şeyi o biliyor, öğrenmiş oluyor. Onun fazla bildiğini ben öğrenmiş oluyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar bir huzursuzluk ortamı olması lazım. Tamam biliyoruz. Evet, Esen, Ankara Radyosu'ndasın. Ankara Radyosu'ndasınız. Örnek diyaloglar sergilemek istiyorsunuz ama bir hadi kavgaya geçin. Evet halam nerede? İşte sen bağırmadan ben neye gireyim hala olarak? Aslında şöyle olsun. Ben daha güzel bir skeç daha güzel olur. Biz böyle sakin sakin konuşurken sen gir karış. Evet daha sen. Tamam. Ben sana bağırayım. Sen ne karışıyorsun? Tamam siz evet. Devam edin. Tamam Ecem ben söyledim. Kızım böyle yapıyorsun. Sonra olmuyor. Bak kaçıncı sene. Yani hep grup kız! Olarak. Kız! Kız! Babaya hiç el kalkar mı? Hiç babaya el kalkar. Ya halamda görme bozukluğu var herhalde. Birinci Cavidan sen ne karışıyorsun ya? Bir şey de karışma. Güzel güzel konuşuyorduk biz ya. Sen elleme tac ettin. Esen sen çok şımardın. Sen bir öğrenci olarak ne işin var Asumanların evinde gece vakti? Ay hala aşk olsun. Hayır, sen gel. Olman aşk olsun. Aşk olsun. Aşkı hepimiz istiyoruz. Enişte bunlar da bebelele. İstemiyorum bu adamı evimde. Evet. Ne kadar hoş bir aile. Evet. Yalan bir aile. Bakın gördüğünüz gibi huzursuz bir ailenin ne kadar can sıkıcı olduğunu ortaya koymuş olduk. Allah yani evlerden ırak. O yüzden ne gerek var sorusuna şükredin Esen Hanım. Yani böyle de olabilirdi. Böyle de olabilirdi. Ama bu kadar kalabalık bir ailem olsaydı herhalde zaten böyle bir soru karşısında. Asumanlarda kalmak zorunda kalabilirdin. Bu kadar kalabalık bir tamam aynen Asumanlarda gidip başına ölüyordum yani. Sizin en yakın arkadaşınız kim Esen Hanım? Güzide. Güzide. Kalıyor musunuz Güzide'lerde? Çok nadir de olsa evet ama evlerimiz çok yakın. Peki hiç böyle babanıza biz Güzide'lerde kalacağız deyip başka yerde kaldığınız oluyor mu? Mesela Güzide değil de Asuman'da kaldığınız oluyor mu? Yok Güzide zaten öğrenci evi olduğu için yani öğrenci evinde kaldığı için hiç ihtiyaç hissetmem böyle bir şeye. Hiç peki gerek yok. Babanız Ankara bu Güzide'nin radyosun... babası ne iş yapıyordu? Kimi? Güzide'nin babası tarım ne iş yapıyordu? Tarım il müdürü. Hmm. Tarım il ben müdürü. Tam baba rolüne girmiş ama. Hiç ya duymadım. Bir... Öyle bir meslek hiç duymadım. Tarım il müdürü. Tarım İlahi il müdürü. Ha. Yani. Hiç öyle bir mühendislik duymadım. Benim bildiğim mühendislik makine mühendisi olur. Elektrik, meteoroloji mühendisi olur. Teşekkür ederim. Tabii zaten matematik, iktisat ve meteoroloji dışında bölüm yok. Peki çok teşekkür ederiz Esen Hanım. İyi ben akşamlar diliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii yani? Ki. Efendim. Şimdi reklama girmesini de istemiyorum ama Fahir Bey'e soracağım. Buyurun. Çünkü inanın ben de bir haftadır sabah 8.30, işte akşam 6, işte akşam 8 falan sürekli olarak bunu düşünüyorum. Öncelikle hayırlı olsun diyeyim. Ay tozu gri dediniz ya. Evet. Şimdi bu renk hangi araçlarda var çok iyi bilmiyorum ama reklama da girmeden bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Aracınızın şöyle modelleri var mı? 407, 306 falan gibi. Ay hayır tabii ki hayır. Değil. Twitter'dan öğrenebilirsiniz. Ya yok gerek yok. Ben şöyle söyleyeyim. Bu arabayı almak suretiyle İngiliz aristokrasisine tamam. Girdiğimi düşünebilirsiniz. Tamam. Ne? Çok teşekkür ederim. Tamam, ne alakası var ya? Bir kelime esprisinden yola çıkıyor. Lordluk mertebesinden bahsediyorsun. Tabii lordluk olur, düklük olur. Nereye kadar tamam, gidersin? O zaman Esen Hanım herhalde nettir. Çıkartırım. Şu an düşünemiyorum ama çıkartırım kapatınca. Peki telefonu. Çok teşekkürler efendim. Hayırlı iyi akşamlar diliyoruz. İyi günler. Hoşça kalın. Vay be. Beni çok sıkıcı bir dönem bekliyor. Şimdi böyle baba olmadığın zaman da o zaman şey olacaksın. Bu lafları etmek zorunda mı kalacağım ben yani şimdi? Ya maalesef ama sen biraz şey ol. Kimmiş senin. Bu adam? Bak şunu söyleyeyim sana. Ali... Ne iş yapıyor onun babası diye. Sesimi de böyle mi yapmak zorundayım? Şimdi Ali'm bir gün gelecek sana diyecek tamam. Ki. Biz bu akşam arkadaşını söyle onun yabancı. Theo. Theo mu? Pierre olsun. Theo ya. Theo diye var mı? Theo diye bir... Bu arada ben bir şeyi fark ettim, sezdim içten içe. Kız arkadaşı yok mu? Theo diye kız arkadaş mı olur ya? Yok kız değil ya. Erkek. Çok ben rahat onu... mısın? Erkek arkadaşına kalmak için izin isteyecek. Şimdi... Baba ben bu akşam Theo'larda kalabilir miyim? Ben Huxtable. Theo nereye? Benim stüdyoyu terk ettiğimi söyler misiniz yayında? Hamdi Altay'ından sonra Oktay Demirci'nin... Dayak uçak. Yemiş gibi oldu. Hakikaten dayak yemiş gibi oldu. Ama yani Theo diye de... Yani şöyle bir şey fark ettim ben kızlarda. Şimdi bizim kızın samimi iki kız arkadaşı var. Aileleriyle daha çok görüştüğümüz falan. Hep böyle sınıfın en yaramazı diye böyle Theo'dan bahsediliyor. Hmm. Teo şöyle, Teo gene ceza aldı falan filan çocuklar diye. Çocuklar mı bahsediyor? Çocuklar, kızlar ama bahsediyor bundan. Teo öğretmen ona kızdı. İşte mesela bugün daha Teo yaramaz bir çocuk olduğundan yılbaşında hiç hediye gelmeyecek. İsmi Teo mu yoksa Teo mu kız attığımız falan değil değil mi? Öyle bir yok şey. Yok Teo. Fransız galiba aileden birisi. Tamam. Ve şeyi fark etti. Şimdi hani bugün bu Teo yaramaz yaramaz dediğin şeyler var ya çocuklar. Evet. Aslında bu işte şey. Sınıftaki rock'n'roll çocuk. Daha 3 yaşında, 4 yaşında olduklarından haberleri yok ama yani böyle değil mi bu? Yani 1000 yıl geçse de değişmeyecek şey. Sınıfta yaramaz çocuk. Kızların ilgisini çeker. Başkaldıran yani, çocuk mu şimdi, yani? Evet başkaldıran çocuk. Habire ceza. Teo gene ceza aldı falan derken aslında Teo amma rock'n'roll çocuk diyorlar. Teo'nun bütün babası mı Fransız tarafından? Bilmiyorum hani, onu. Ben babası sadece şeyse şey diyecektir. Bilme olan çok canlar yakacağı benzer hanım. Karısı da şey, Angelik de şey diyor. Neden bahsediyorsun? Ne canı? Ne canlardan bahsediyorsun? Ya öyle bir durum var ya. Ben onu içten içe seziyorum. Hepsi aslında şu anda yaşları gereği tam adını koyamıyorlar ama yaramazlıktan bahsederken içten içe etkilendiklerini söylüyor. Orada mesela Ateş var. Pırlanta gibi bir çocuk. Hiç ondan bahsediyor. Ateş bugün gene çok usluydu diye hikaye duymuyoruz Ateş'le ilgili. Ama Teo Ateş resmini çok güzel boyadı. O Ateş efendi hamuru çok güzel yoğurdu. Duymuyoruz. Halbuki Ateş'in ismi Fire olsa mesela. Bence birinci dakikadan. Bence biraz Teo şeyden kazanıyor. İsimden kazanıyor. Yok tabii canım ne alakası şey var. Yetiştirme tarzı Fire. Yetiştirme tarzı. İbrahim Bey hattımızda onu bekletmeyelim. Buyurun. İbrahim Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar merhabalar. İbrahim Bey var mıydı sizin çocuğunuz? Var bir kızım var. Kız, aa siz de kız babasısınız. Evet. Kaç yaşında kızınız? 2.2. Ama daha babası ne iş yapıyormuş diye sorma yaşında değilsiniz. Yok hayır değilim. Az önceki küçük aile tiyatromuz. Çirkin aile tiyatromuz. Çirkin aile tiyatromuz. Sizi düşündürdü mü? Ya ben zaten böyle bir şeye karşıyım ki. Ne başka yani evde şey kalmasına mı arkadaşında kalmasına mı? Tabii canım yani ne arkadaş. Ne gerek yani var diyorsun. Kafasına göre sinema ne gerek var? Ona mı karşısınız yoksa bir evde büyük hala ve dayı, uğursuz dayı ve baba ve kızın. Onlar lütfen olmasınlar yani. Onlar zaten yani, olmasın diyorsun. Halalar da cadı bizde, dayılar da cadı. Aman Allah çekilmez yani. Sizin var mı şey kayınbirader? Var iki tane var. Allah biri bağışlasın. Biri ufak biri büyük. İkisi de biraz böyle sıkıntılı adamlar. Tehlikeli adamlar. Evet kayınbiraderlerin genel özelliğidir o. Sıkıntılı olmaları. Öyledir doğrudur. Doğru. Ben şu sinir bozucu sorulardan birini söyleyecektim. Buyurun evet, alalım. O tür bir yerde çalışmıyorum. Daha evvel de konuşmuştuk. Elektronikle ilgileniyorum ben ama. Evet. Böyle mağazalarda falan ya da mobilyacılarda. Adam bakar veya bayanlar genelde. İşe bakar üstüne giyer falan tezgahlar ayıp olmasın diye. Bunun sarısı var mı? Bunun kırmızısı var mı? Var alacaksın mı mesela? Tezgahlar böyle bir şey söylese. Ay yok bu da şöyleymiş deyip. Hani almayacak ya. İlla şey yapacak yani. İşte başka bir şey modeli var mı diye sorup. Yoksa almayayım deyip çıkacak. Ya almayacağım ben bunu beğenmedim. Paramı yani, uymadı falan da çık. Onun daha güzel bir ifadesi var aslında. Siz kaça kadar açıksınız diyerek çıktı. En güzel sorulardan biri. Siz evet, üçüncü kişi olarak mı rahatsız oluyorsunuz İbrahim Bey buna? Yani o dükkanda başka bir tarafta, başka bir yerinde alışveriş yapan müşteri olarak mı rahatsız oluyorsunuz? Evet. Yani bulunduğum ortamlarda böyle bir söz geçtiği zaman oradan ışınlanmak istiyorum. Yok olmak istiyorum ya. Peki İbrahim Bey bir şey sormak istiyorum. Siz eşinizle alışverişe çıkıyorsunuzdur herhalde. Çıkıyorum. Severim. Hani kadınlarda şey vardır ya almayacak olsalar da içeri girerler, denerler, bakarlar. Böyle hani hiç onlar sıkılma için şeydir, bir ritüeldir bu. Hani siz pek utandığınız oluyor mu? Yani siz böyle bir şey yapabilir misiniz? Ben mesela utanırım böyle hani almayacağım bir şeyi. Yani eğer almayacaksam sırf laf olsun diye içeri girip bir şeyleri denemekten utanırım. Sizde böyle bir utanç var mı? Yok hayır. Yani bakarım eğer beğendiysem alacaksam alırım. Fiyatı bana uygun geldiyse alırım. Yoksa da sebebini söylerim. İskonto isterim. Biraz satın almacılık ruhu da var. Yok mesela almayacaksınız ama denemek istiyorsunuz öyle. Evet üstünde nasıl göründüğünü merak ediyorum. Belki çok beğendim bir palto diye veya işte başka bir pantolon olsun, gömlek olsun. Çok beğendim, denemek istiyorum. Bir bakayım nasıl oldu diye. Bakarım İbrahim sonra paketledim bir yerine koydururum yani. Ayakkabı alacağım, pantolon alacağım diye giriyoruz demek ki dükkandan içeri. Bu arada ben son günlerde yeni bir laf buldum. Böyle bir şeyler bakıp sonra fiyatı yüksek geldiği zaman şey diye çıkıyorum dükkandan. Hem esprili bir şey. Bunu bütçe görüşmesine evde hanımla yapmak lazım diyerek çıkıyorum. Teksem, genelde siz yeni bulmuşsunuz ama teksem ben bir patrona sorayım falan diyorum. Aa güzel lafmış bu. Evet. Daha konuşacağımız çok şey var İbrahim. Evet, Allah Allah hayırdır falan oluyor. ondan sonra ya işte iki patron var bende. Biri iş yerinde, biri evde diyor. Bu durumu bağlıyorum. Peki. Ay, iyi, siz gene patronla idare ediyorsunuz. Bazı evlerde bakan olarak geçiyor. Bizim dışişleri bakanı. O da hiç şeyi yok artık. Yani, rahatsız edici rahatsız bir ifade var. Buradayız onun dışişleri. İzleyici bir şey yani. Bir erkeğin eşine dışişleri bakanı diye gıyabında yani, konuşması. Ne alakası var? Çok rahatsız ediciymiş gerçekten. İbrahim Bey teşekkür ediyoruz size de. Ben eşinize de çok selamlar. Melek yavrunuzu da öpüyoruz. 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter hesabımız beraber ve solo. Bitişik yazılıyor. Rahatsız edici, cevabı bulunamayan soruları listeliyoruz bu akşam. Bir kısmını bizim bir internet sitemiz vardı. Uzun zamandır ihmal ettiğimiz. Oraya ben ufak bir liste gönderdim. Beraber ve solo sohbetler.com adresinden bugün üstünden geçtiğimiz bazı soruları görebilirsiniz. Bu sorulardan uzak durabilirsiniz veya karşınızdakini rahatsız etmek istiyorsanız bu soruları bir şekilde ne diyelim repertuarınıza ekleyebilirsiniz günlük konuşmalarınız. Ben bunları sırasında eklemek için değil, çıkarmak için aklınızda olsun. Birisi olduğu zaman bu listeyi de basılı hale getirin. Bir artık bir yazıcıdan çıkartır mısınız? Ne yaparsınız tam olarak bilmiyorum. Birisi bu lafı ettiği zaman sen şunlara baka dur diye. Şey, bu ne abi? Abi sen bir bak bir oku, incelemen gerekiyor diye verirsiniz. Oradan biraz toplumda yayılmak suretiyle bu şeyin nasıl H1N1'de halkayı kırmaya çalışıyoruz aşıyla vesaireyle. Aynı halkayı kırarak bu bir şekilde bitecek, bir yerde kuruyacak yani. İnsanlar bunu kullanmaya kuruyacak. O da o noktaya geldiğimiz zaman belki biz çok bunun tadına varamayacağız ama bizden sonraki nesiller için, Ege bunu kızı için, sen doğmamış çocuğuna mektup olarak yaz bunu. Yaz tamam. Olduğu gibi internetten print at. Ve benden de bahsettin. Doğmamış çocuğa mektup yazdıktan sonra posta kodu olarak ne yazıyorum? Adres var kafamda da. 0312. Ankara Radyosu diye yaz ya. Efendim? Ankara Radyosu diye. Sen dedin Ege? 0312 dedim. Teşekkür ederim. Bir iki arkadaşımdan, iki aklı selim arkadaşımdan dikkat ettiyseniz tavsiyeler sevgili dinleyiciler. Bu arada beni rahatsız eden şeylerden birini daha söylemek istiyorum. Sen de ne rahatsız edin? Hayır, rahatsız değil de. Sen gelmeden önce ben Oktay'ı anlatıyordum. Hiçbir sorudan rahatsız olmuyorum ben hayatımda. Geldin mi, uyudun mu, uyandın mı soruları beni rahatsız etmiyor. Hatta ortamda sıcaklık yaratıyor bana göre. Pardon, bu senin yaptığın şey doğmamış çocuğa don biçmek değildir de nedir? Nereye bakıyorsun Fahri şu anda? Rahatsız oldum olmadım diye oradan Ege'nin yansımasına doğru bir bakış yapıyorum da. Dinlemediği için. Değil mi Ege? Belki dinlemiş, belki dinlememiş olabilirim. Onu zaman göstereceğim. Şeyden mi rahatsız oluyor musunuz? Mesela bir şey anlatıyor birisi size hararette. Ve ara sıra şey diyor. Anladın mı? Evet. En nefret ettiğim şeylerden bir tanesi. Rahatsız edici bir şey. Boş baktığını gösteriyordur aslında. Ya da anlatabildim mi demek. Hayır, yok anlamadım. Ben çok özürlüyüm. Anlatabildim mi demek veya mesela o rahatsız edici o işte kısmını alıyor mu? Kişisel olarak hemen suçu kendine alıyor. Anladın mı dediğin zaman sen anlamayarak aslında kusur sende demek. Ama anlamadın demiyor ki. Anladın mı diyor. Anladın mı diyor. Kusur sende. Yani 8'de 1 sendedir o. Boş baktığın için. Zaten bir konuşmaya oturduğun anda 8'de 1 yazılıyormuş. Biliyorsunuz bunu değil mi? Anlatabiliyorsun yani. Konuşma. Anlatabiliyorum mu? Anlatabiliyor muyum? Dediğin zaman hani bende bir şey durumu var. Gariplik var. Bir şey var. O zaman kusur bende. 8'de 8 bana yazar. O zaman. Sadece 8, bu durumda. 8'li bir sistemle anlattığınız için şimdi daha iyi anladım. 8'lik sistem. Yani rahatsız edici bir ifade mi anlatabildim? Çok rahatsız. Anlatabildim mi rahatsız edici mi? Mümkün. Anlatabildim mi? Yani onun biraz daha nezih. Bir gömlek daha nezih. Anlatabildim mi? Hayır. Bir de onda da cevap isteniyor ya. Yani tam yani anlatabildim mi? Değişik bir açıdan tamam, olumlu da. Yani hani işte şey, anladın mı? Yok anlamadım. Anladın mı da yalnız şöyle bir şey var. Anladın mı virgül olarak onu. Ondan sonra biz de gittik. Anladın mı? Oradan 3 kişi geldiler. Anladın mı? Diyen adam var. Onun karşıdakinin anlayıp anlamadığını, umursadığını zannetmiyorum ben. Ara ara bir virgül, bir noktalama işareti ve bir ritim için anladınmayı kullanıyor. Ama anlatabildim mi de cevap bekleniyor mu? Ondan emin değilim. Anlatabildim. Biraz daha açmanın. Örneklerle süslersen daha rahat anlayacaksın. Tabii ki, ve arada böyle beklenmedik sorular sorarsan mesela anlayıp anlamadın mı? Ve de kendi üzerinden örneklerle. Onlar çünkü çok önemli. Daha iyi anlaşılmasını sağlar diye tırnak içinde söylüyorum. Neyi tırnak içinde söyledin? Şu anda hiçbir şey söylemedim. Gencel Güzel'in güzel bir sorusu var. Gerçekten de duyduğunuz anda tüylerimizi diken diken eden soru. Cevabı göre tabii. Nedir? Alkol var mı? Diye. Çok önemli. Ama bu sinir bozukluğu alkol varsa. Evet doğru. Öbür türlü hakikaten gururla yani, yok efendim diyebiliyorsun. Şöyle bir işte gece ilerleyen saatlerde yapılır ya bu trafik uygulamaları, en azından alkol kontrolü. İşte memurlar orada dizilip şey diye böyle camı açıp da geliyor ya sana. Bir kere şey diye orada nasıl diyeyim, kendine güvenen alkol almamış adam böyle bir rahat oluyor. Ama diğerleri var ya bedbeniz atıyor böyle bir şey. Bir de bunu belli etmemek için saçmalıyorlar. Böyle bir anlamsız önceden hareket, hemen çıkartayım. Aa, ehliyetimi nereye koymuşum? Ha ha hay Allah ya falan diye böyle hareketlerle uğraşıyorlar. Onlar bir kere direkt kendilerini eriyor. Levent Kırca durumuna düşmüş oluyor. Yani ve yani siz onu bir kere yapıyorsunuz ama o memur onun o tiyatroyu kaç defa sıkılmış oluyor. Sırf o nöbette 100 defa sıkıldığı etmiş. İçin de gıcık oluyor. Alkol var mı? Şimdi bazısı diyor kokuyor muyumdur? Kokmuyorumdur. Çünkü hani bazı içkiler kokuyor, bazıları kokmuyor ya. Hani bilemem şey, ben. Bunu şey yapıyor. canım biz de bildiğimizde bu genel kültürden bahsediyoruz. İşte şey diye düşünüyor. Kokuyorum da kokmuyorumdur. Bir denesin mi? Yok. Şimdi şey ben merak ettim ya. Mesela bir işte trafikte gidiyorsun. Alkol falan yok ama gece işte çevirme var. Işte muayene var mı yok mu onu söyle. Tamamen ayıp bir yandan, tamam onu kabul ediyorum. İşte uygun değil. İşte polisin zamanını harcıyorsun falan filan. Bunları bir kenara bırakıyorum ama yasal olarak suç mu? Bir sarhoş olmayan birinin sarhoşmuş gibi direksiyonda davranması bir süreliğine. Yasal olarak suç mudur? Yani mesela Levent Kırcalık yapması. Evet, Levent Kırcalık yapması. Yavan bir insan olabilir. Bu aşağıya girer ama. Neye memurun girer? İşini yapmasına. Tamam, onları bir kenara bırakıyorum. Onları yani, bir kenara bırakın. Ayıp, yani soyut olan şeyleri ayıp bir kenara bırakıyorum da suç mu? Yani, suç tabii işte sonuçta memurun işini yapmasına engel olduğun için. Öyle bir şey var mı? Zamanını alıyorsun ekstradan. Ankara Radyosu'nun konuşuluyordu uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili bir şey. Yani işte trafikte alkolü tespit edebiliyoruz araçlarımızla ama madde kullanımını anlayamıyoruz diyor. Mesela madde kullanımı da hatta gözlerden, bunun dışında uykusuzluk da en az bunlar kadar tehlikeli şeyler. Yani sen sarhoş taklidi yapıyorsun ama üflediğin zaman alkolü çıkmıyorsun. O zaman daha büyük bir problemle karşı karşıyasın. Evet, ona bir anda kendini toparla. Efendim ben böyle bir espri yapmaya çalışmıştım. Neden diyeceksiniz? onu ben bilemiyorum. Komik olur diye düşünmüştüm. Bu espri anlayışınızı akşamleyin nezaretteki diğer arkadaşlarınızla paylaşın. İşte kan testlerinde falan daha da nezih bir şekilde ifade edersiniz. Hayır, sen bu hazır tam senin yapacağın şey. Yani milli servet demeyeceksin, masraf demeyeceksin, atlayacaksın arabana normal evinde otururken, özellikle cuma cumartesi akşamları polisler neredeyse oralara gideceksin, alkol bütün şeylere üfle, o cihazlara üfle, alkol olmadan tabii ki o şeyle güvenle şeyle gezeceksin yollarda, ne kadar bak insanın şeyini keyfini de yerine getiren. Yalnız orada bir hayal kırıklığı oluyor. Ben niye? Yani Çeşme'de kaç defa? Böyle şey işte cumartesi pazar geceleri belli yerlerden dönerken ben alkolsüz oluyordum araba kullandığım için. Arabada herkes böyle belli bir seviyede oluyordu. Hani o arabanın camı aralandığında memurlar da şey diye düşünüyor. Evet, bir ehliyeti daha koleksiyonumuza katacağız diye düşünüyorlardı. Ama sonra beni görünce alkolsüz olduğumu, yani şey üflemeye bile gerek ama yok memur bey falan bunları gezdiriyoruz işte falan dediğim zaman şey bekliyorsun. O gece gerçekten öyle. Alkolsüz direksiyon başına geçmiş örnek şoför olarak beyefendi lütfen siz inin, sizi şuraya oturtacağız tahta örnek almaları için. Hiç öyle bir tebrik de yok. Bravo size. Koçsun, aslansın. Senin yani gibi üfletiyorlardı. Senin gibi bir tane yolcum olsun, 100 milyar borcum olsun. Aa, var ya, görmedim. Ben öyle çok teşekkür aldım. Ciddi mi? Teşekkür, takdir. Hiç teşekkür almadım ben bugüne kadar. Yani ben çok teşekkür aldım şey diye. İşte emniyet kemeriniz için çok teşekkür ederim diye. Bütün belgeleri kontrol ettikten sonra muayene işte bilmem ne ruhsata ehliyete baktıktan sonra hatta GBT mi deniyor? O kimlik sorgulaması da yapıyor bazı polisler. Hı hı. Onu da yaptıktan sonra tekrar belgeleri verirken işte kemerleriniz için de çok teşekkür ederim. İyi yolculuklar falan diye. Böyle birkaç hatta bir tanesi de şeyde oldu. Plaket vermişler. Afyon'da. Diye. Afyon'da tam o şey durulan yer var ya sucuk. Hı. Yeniler. Oradan tam çıkışta üfleyebilir emin misin sucuk yedik biraz önce diyerek yani üflemek de istemedim ama tabii alkol falan yok şehirler arası yolda ama şehirler arası yollarda da varmış alkollü araç kullanan o yüzden oralarda da var yani o deli gibi canım kontrol. Yani uzun yol şoförlerinin eğlencelerinden çok biri. Çok garip de bir durum yani. Yani tabii o artık ileri derecede alkolizmde biraz alkolümüzü alalım ondan sonra yolumuzu devam edelim bu yol çünkü kuru kuru çekilmez diye trafikte ben daha iyi kullanıyorum diyenler de var. Saçma bir eğlence anlayışı yani. Tehlikeli. Hem saçma hem tehlikeli. Hem kendileri için hem şeyler için karşıdan gelenler. Çünkü ben ona güveniyorum. Karşıdan geleni güvenmiyorum. Tabii. Ne oldu birden ciddi oldu programımız. Ne bileyim canım baba kız ilişkisi bir falan filan derken. Çok da şaka kaldıracak bir konu değil aslında. Yani trafik mi? Baba trafik kız ilişkisi trafik konusu mi? Gerçekten de biz böyle o kadar kanıksadık ki aslında trafiği. İşte bayramda 90 civarında bir rakamdı değil mi? Evet. Trafikte kaybettiğimiz evet. Can sayısı. Bir tarafta düşünüyoruz. Yani bunu geçen sefer söylemiştik işte o öbür bayramdan önce Ayamama Deresi taştığı zaman evet. Hayat kaybı ortaya çıktı. Yer yerinden oynadı. Bu insanları yazık değil mi falan diye önlemlerden bahsedildi. Hemen arkasında iki gün sonra işte bayram başlıyordu evet. Ve orada bunun kat kat fazlası ve biline olan şeyler bu trafik hakikaten artık şakaya gelmemesi gereken bir şey ve kanıksanmaması her seferinde yani 90 kişi ölür mü 3 günlük trafik serüveninde diye kendimize sormamız lazım. Gene 90 kişi gitmiş dediğimiz anda onun içinden çıkmamız kolay olmayacak gibi bir durum var. Şimdi Fahir. Efendim? Benim anladığım kadarıyla senin gözün saatte. Ya şimdi arabayı ters bir yere park ettim. Ters yere park ettim dediğin ne güzel otoparkta park etmişsin işte Fahir. Ya öyle park sana şimdi sokakta bıraktığın her dakika ters gibi gelecek. Bir sürü para verip arabayı sokakta bıraktığın için sana bir garip gelecek o park yerde. Ya hakikaten o kadar para verip sonra onu sokakta nasıl bırakıyorlar ben onu anlayabilmiş ben değilim. Ben az para verdiğim çantayı bile sokakta bırakmaya şey yapamam şimdi. Biri alır gider yani. Doğru. Bize bile yakın bırakmıyorsun Ege çantanı bu arada. Çanta boktan yani. Kolay da değil. Çanta gibi diyor. Evet bu. Ne yapacaksın şimdi Fahim sen arabayla? Valla. Mesela evin de yakın. Şöyle bir keyfini alamadan evde olacaksın. Hayır, yani. Sen okay sürekli bırakacağım. Batıya git. Sürekli batıya git. Sürekli batıya git. Yarın gelme programı anca zaten yani. Ay hakikaten abi, aslında sürekli olarak şey istiyorum. Bir uzun yol bir şeyler yapalım. Şöyle bir aksiyon bir reaksiyon. Ne olabilir ne bitebilir ne yapabiliriz. Hep bunların peşindeyiz. Bakalım neler gösterecek hayat bizi nereye hazırlıksız yönlendirecek. Hazırlıksız bir anda geldi bu araba. Evet. Ve bugünle beraber artık bu konuyu kapadığımızı. Yok yılbaşına kadar sürer. Sürer mi diyorsun? Zaman zaman. Ama Eurovision'a o kadar konuşmadık. Fahir bıktığımız. Pardon Eurovision'a bu kadar konuştu. O kadar vakit ayırdık. O kadar konuşmadık işte diyorum. 15, 20 gün 10 gün kaç gün var daha yılbaşına? Diyoruz. En çok konuştuğumuz konu Eurovision muydu? Tabii Eurovision. Evet. En çok bugüne kadar konuştuğumuz en çok konuştuğumuz konu Eurovision. Ben 20'den sonra bıraktım saymayı. 20 program Eurovision'a mı ayırdık biz? Yani nereden baksan yani 20 defa çeşitli zaten radyolar. Kalan 80 programda yemektir herhalde. 20 program, 20 program Eurovision'a ayırdık deyince de sanki gören de duyan da şey diye düşünecek. Herhalde eski Türkçe şarkıları çalan bir program. Bu adamlar onun şeyi uzmanı hiç de öyle değil. Sırf bu arada Eurovision'a kim gitsin tartışması alevlenecek önümüzdeki günlerde. Benzer. Gene seri programlarla bunun takipçisi olacağız. Sevgili dinleyiciler beraber ve solo sohbetlerin sonuna geldik. Bize katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yarın akşam yine bizimle birlikte olmanızı şehrin akşamüstünü bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Bu arada bu akşam konuştuğumuz rahatsız edici soruları beraber ve solo sohbetler.com adresinde bir araya getirdik. Programdan sonra gün istediğiniz herhangi bir saatinde hatta hayatın içinde dönüp bakabileceğiniz bir liste oluşturduk. Yorumlarınızı da oradan gönderebilirsiniz bize. Yarın akşam buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.